Sziasztok, ez itt az 59. Click Play adás, én Neurotik vagyok, és itt van velem... Michael, sziasztok! És ennyi. És itt jönne a csigezdő most. Igen. Igazoltan távol tartózkodik, úgyhogy ez ilyen kétszereplős, szomorú adás lesz. Elment egy kastélyba, hogy ott van-e a hercegnő, de a végén lehet, hogy kiderül, hogy egy másik kastélyban van. Igen. Most azt fogja hinni mindenki, hogy valami Nintendo játékba játszik. Nem, ennyire nincs rossz helyzete. Ennyi, igen, sokkal jobb dolga van neki. Innen is üdvözöljük, és úgyhogy tényleg igazolta van távol, legközelebbre már visszatér. És így legalább reméljük lesz egy hallgatónk. Meghallgatja az adást. Igen, pár témát sikerült összeírni, úgyhogy ezért is nem nagyon akartuk tologatni. Így van. Elsőnek rögtön ez az érdekes jelenség, ami mostanában elég sok játékban előjött. Ez a farmolgatás. Tehát az Overwatchban ugye van ez a szerverkereső, nem tudom ki mennyire vágja. Most tették bele nem régen, nem? Nemrég tették bele, igen. És elvileg itt is lehet kapni XP-t. Na most van egy skirmish mód nevezetű cucc, azt hiszem abban. Abban volt ez, igen. Tehát, hogyha csinált valaki egy ilyen szervert skirmish módban, akkor abból nem vágta ki az AFK játékosokat, úgyhogy bejött egy csomó ilyen AFK szerver, ahol XP-t farmolhattál, és ugye azért számít, hogy mennyi XP-d van, mert szintenként kapod a lootot. Tehát elindítod az Overwatch-ot, ott hagyod, belész egy ilyen szerverre, és akkor a nap végén megnézed, visszatértél munkából, suliból, bárhonnan, és megnézed, hogy na, mennyi XP-d lett, hány ládát sikerült farmolnod. Kicsit olyan, mint amikor én Cségóba toltam még régebben az Idle szervereket, hogy csak beálltál, és akkor kaptad a droppot, vagy nem kaptad, meg igen, TF2-be is van ugyanilyen. Is ugyanilyen. Ezek mostanában is mennek ugyanúgy, nem? Igen. Hát ez még ott mindig. Meg ez amúgy nem azt mondom, hogy legális, de most ezzel úgy nem tudsz nagyon nagy előnyt szerezni, mert kapsz ládát, amit pénzért kell kinyitnod, tehát. Tehát annyival nem kerülsz előrébb. Úgy igazán. Hát ott nem, viszont ugye az Overwatchból ott olyan ládát kapsz, amit ingyen kinyithatsz. Úgyhogy igen, itt igen. Azért egy kicsikét jobban számít. Egyébként egy másik hír, az majd benne lesz a show notes-ba, hogy már a Blizzard reagált is erre. Két dolgot csináltak. Az egyik, hogy a custom game-ekben a skirmish módban nem dob XP-t. Ez gáz. Nem kapsz XP-t. Ez a izé. De egyébként a másik probléma, tehát a másik megoldás is megoldotta volna a problémát, ez pedig az, hogy az AFK játékosokat innen is kivágja. Szerintem ez jobb lett volna, hogyha mondjuk egy-két perc után kivágja a játékost. Bár mondjuk ezt is meg lehet oldani, mert hogy a konzoltba belepötyögsz, hogy fusson örökre, mert forogjon, akkor meg lehet oldani. Ja. Pont ma olvastam egyébként, hogy a Forerunnerbe is úgy látom, ott is szokás, legalábbis a fórumban olvastam, hogy ilyen azt írták, hogy ilyen befőttes gumival, vagy mivel? Beállítod a kontrollert, és akkor pörögnek, mint a búgócsiga. És egyébként ez a probléma a Divisionbe is előjött. Nem tudom, elméletileg már jött patch rá, de ugye ott is van ez a PvP, és ott meg azt csinálták, kérlek szépen, hogy begugoltak ketten kezdőre, és folyamatosan hílelték egymást. Tehát ennyit csináltak körülbelül, megnyomkodták mindenféle képzettségeket, amik voltak, tehát hogy semmit nem csináltak a játékból, amivel játszottak volna. Most itt azért gáz, mert ezek nem így idle szervereken folytak, hanem ez rendes játékszervereken. Ja, igen. Te játszani szerettél volna, és ők látod, hogy két hülye ott buzul a kezdőn, megnézed a ponttáblázatot, és látod, hogy nekik van 200 000 pontjuk. Ami azért érdekes, mert ha már 20 000-et elérsz ebben a játékban, akkor nem a fasz a gyerek vagy, már mi normális játékkal. Hát most ez az bizonyítja, hogy ők ketten rohadjók, a többiek meg szarok. Tehát így ők nem van. Csinálnak semmit, ők meg ennyi pontot szereztek. Valamit a Ubisoft nagyon elcseszett itt a játékban a pontosztogatással kapcsolatban, mert hogy tehát az idle játékosok, akik konkrétan nem csinálnak semmit a kezdőn, azok kapnak 200 000 pontot, és itt az a szívás, hogy minél több pontot érsz el, annál több ládát kapsz a végén, annál több lootod lesz. A végén ezek egy napig nyitják a ládát. Igen, úgyhogy... Hát ezekkel nem volt túl jó játszogatni, de elvileg jött rá erre is patch. Jó, mondjuk mindegyik játék így jelenik meg a játékosoknak szinte, nem azt mondom, hogy a dolga, mert ez elég hülye hangzik, de hogy ők használják ki ezeket a kiskapukat, amiket aztán be kell tömni. Tehát ilyenek mindig voltak, meg hát szerintem lesznek is. Igen. Annyi gáz, hogy tényleg behozták ezeket a... Én a szerverkeresőket imádom. Tehát az egy sokkal jobb, stabilabb rendszer, hogyha egy olyan szerverre csatlakozol rá, meg haverokkal oda mentek, ahol tényleg stabil, nem az van, hogy van egy host, és hogyha ő meggondolja magát, akkor elmegy, vagy ha rossz az internet, akkor lagol a játék. Ez szerintem egy tök jó dolog. Viszont az, hogy sok játékban ezeknél nem osztogat XP-t meg droppot, az szerintem köcsökség, mert pont a lényege veszik el akkor az egész hát, játéknak. De látod, látod, így meg lehet oldani, hogyha saját szerveden is be tudod úgy konfigurálni, hogy lehessen egy XP farmolást csinálni rajta, akkor onnantól kezdve meg el ezt tiltsák ki, de attól függetlenül működjön a rendszer. Tehát most... Ja, hát biztos meg lehetne oldani, csak valamilyen nagyon nem foglalkoznak vele. Jó, mondjuk a hivatalos álláspont az az, hogy a cheaterek miatt, mert hogy ilyen szervereken, ahol dedikált szerver van, meg igen, ilyesmi. Igen, ilyenkor kevesebb a cheater, ott, igen. Ott biztos több lesz a cheater, és így, hát de miért? Tehát eleve kurva sok cheater van a játékokban, mondjuk ha már pont a Division-t nézzük, akkor ott is az anti-cheat rendszer úgy nem nagyon muzsikál, ha egyáltalán létezik. Igen, tehát nem a szerverekkel kellene trükközni, nem csinálják egy olyan anti-cheat rendszert, ami kiszűri azokat a programokat, amiket a játék mellett futtatnak, és illegális. Ja, vagy és ezt eleve, minden játékban csinálják, az kész. Vagy eleve azt csinálni, hogy ugye ezek online futnak az összes ilyen játék, akkor valami monitorozást beletesznek, és nézik, hogy ha olyan dolgot tapasztalnak, hogy valami már nagyon gyanús, akkor a, tehát ott azért ki lehetne vizsgálni a helyzetet. Mert azért vagy... a legtöbb cheater az elég pofátlanul cheater, és igen, a Division-be is rengeteg olyan cheatert nem raknak ki, aki tényleg, tehát hogy így teleportál, speedhack, aim, azért azt nem nehéz kiszűrni, hogyha igen, a loggolt adatokba belenéz valaki. Ja, ez nem olyan, mint hogyha szerintem. Valaki a Cségóba a V-házik, és hogyha jól játszik, akkor azt a büdös életben nem fogod megmondani, hogy az csal. De például ezt a rendszert például át lehetne venni ide is, bár a Cségóba se feltétlen használ, de itt, hogyha tényleg reportolsz valakit, akkor tehát látod, hogy teleportál meg minden, és hogy lehetne az, hogy report, és egy bizonyos report után megnézik egy-két meccsét, hogy lássák, hogy tényleg csal-e. Ez például simán működhetne. Ja. Hogy itt is lehetne ez, ami a Cségónál bejött, ez a... Milyen rendszer, hogy így emberték is szemézik? Ez az az, igen. Az, tehát, hogy itt, hogy reportolod, és akkor bedobálja. Bár nem tudom, ez most mennyire megy. Hát most már nem. Még. Amikor bejött, akkor mindenki ezt tolta a streamekbe is, meg minden most már. Ja, meg YouTube-ra is raktak fel videókat. Meg az a baj, hogy ugye rankhoz van kötve, viszont nem elég magas rankhoz. Tehát azt hiszem, régen úgy volt, hogy Nova 1-esnek kellett lenned, és nem tudom hány a szintűnek, meg hány óra játéknak kell, hogy legyen az akkodon, és úgy tudtál ezzel dönteni. De most sok olyan játékos van, aki például globál, vagy supreme, vagy ilyen magasabb szinten játszik, aki tényleg durván játszik, és hogyha ha úgy ülsz ott, mint egy laikusabb, aki mondjuk keveset játszott, csak épp, hogy behuppant, ő lehet azt mondja, hogy cheater, közben ő meg csak lehet, hogy játszott 6000 meccset, aha, és tudja, hogy mondjuk ez egy olyan pozíció, ahol mondjuk szoktak lenni, és bemegy előre lő, igen, és igen, mondjuk beadja a fejet, akkor gondolhatják mások azt, hogy lehet, hogy csalt. Közben igen, meg lehet, hogy minden, igen, közben meg lehet, hogy minden meccsen odalő egyet, szóval. Ez ilyen. Ja, hát ezt így nem lehet kiszűrni. Így van. Teljesen. Sajnos. Na mindegy. Ja, úgyhogy XP farmolás és csalok, ez az online játékoknak a rákfenéje. Igen, addig farmoljatok Overwatchba XP-t, ameddig lehet. Már nem lehet. Hát akkor ezt már megszívtátok ennyi. Jó, már. Akkor itt a vége a történet. A Blizzard elég gyorsan reagált erre egyébként. Hát ők mondjuk mindig így szokták tolni. Meg is jött a patch. Tehát minden játékokban, hogyha valami nagyon OP vagy ilyesmi, akkor már egyszerre jönnek a patchek, és akkor vége. De ez jó is, csinálják csak így. Így van, így van. És hát nem tudom, hogy mennyire lesz az átváltás gördülékeny. Na, erre most kíváncsi vagyok. De lehet az új Humble Bundle csomagban a Warhammerrel is farmolni. Warhammer End Times Vermintide, elég. Fogjuk rá. Ennél még az is nem megy ez úgy. Ha azt mondod, hogy van egy új Humble csomag. Ja, van, kész, tényleg, egyébként van. De hát, ezt így is fel lehet vezetni. És vannak benne egész jó játékok, bár nekem nem is ez a Vermintide jött be a legjobban, hanem ez a Jotun, vagy hogy kell ezt ejteni. Ez nekem régóta tetszett ez a játék, csak... Igen, játszottam is vele egy kicsit a Dark Souls csak bosszokkal. Az ugrik be nekem róla, meg volt ilyen mi volt az hírt, nem akartam mondani, az Ico-nak a játéka. Titan Souls, kicsit arra hajazott. Igen, ki. Arra is, meg a nézet is melyik ér. Volt az a... most nem fog eszembe jutni, pedig a Team Ico csinálta. Shadow of Colossus, amikor meg kellett mászni őket, és mindegyiknek máshol volt az izé. Ez annyiból másabb, ugye, hogy a grafikája nem teljesen 3D-s, de itt is... Ja, meg jó, más a nézet, csak nem? Más a nézet, igen. Itt ilyen RPG-szerű, ilyen régi stílusú, izometrikus kamera van. Végig mehetünk az $1 címeken is, de abból nem nagyon ismerek egyet se. Hát én ezt a Valhalla Hills-t játszottam, ez kicsit ilyen Settlers-es, hogy őszinte legyek. A Settlers 2 ugrott be nekem, ami régi nagy kedvencem, és tetszik is. Játszottam is vele egy kicsit, furcsa, szokni kell, meg minden, de ez a az erőforrás menedzsment, hogy itt megtermeled a fát, azt máshol a deszkává alakítják, és így megy körbe. Kicsit ez a tényleg ilyen settlers-es megoldás. Egész jó pofa volt, egy kicsit játszottam vele. Akkor nekem csak az nem tetszett benne, mert benéztem a videóba, hogy igen, így úgy épít épületet, hogy így oda megy, és így elkezd az épület magától épülni. Tehát ez ilyen kicsit ilyen, ezt már Settlersben csak ilyen, megcsinálták, igen, hogy ilyen kalapácsolás, meg minden. Tehát ez ilyen kicsit ilyen illúzió romboló. Igen, igen, igen. De hát nem lett kicsit tökéletes, az a baj. Mondjuk maga a játék se olyan nagy, igazán nagy duranás, mert olyan furcsa. Viszont azt tetszik, hogy az elején nem tudsz mindent építeni, és úgy kell kioldanod játék közben, és akkor később is tudod őket használni, tehát nem az van, hogy egyszerre mindent a nyakadba borít, és a feléről azt tudod, hogy mire használható, hanem szépen lassan bemutatja ilyen normális, hát nem tutoriál, mert azt nem mondanám, de ilyen hát szépen lassan. Apránként adagolja az új dolgokat az elején. Igen. Akkor itt van még nekünk egy Legends of Eisenwald nevezetű ilyen RPG stratégiai játék, amivel egy percet nem játszottam. De ez ilyen hírószerű valami lehet, ahogy nézegettem a videókat róla. A grafikái nem is tűnik olyan rossznak egyébként. Nem, meg ilyen körökre osztott harcok vannak, közben fejleszted a bázisodat, meg minden ilyesmi, úgyhogy kicsit ilyen hírószos. Igen, meg a management is ilyen nagyon hírózosnak tűnik, ahogy pakolgatja a dolgokat, bár ott lehet pakolgatni a dolgokat. Szerintem ilyen Diablo-szerű inkább ez az inventory kezelés. Szerintem ilyen volt a Heroes-ba is már, az újabb a biztos. Bár a harc az ilyen körökre osztott tényleg. Igen. Akkor van nekünk még egy kalandjátékunk, a The Journey Down első és második része, amiből idén jön majd a harmadik, azt hiszem augusztus környékén, mint ahogy láttam volna a hírekben. Ezzel egy percet nem játszottam megint, úgyhogy fogalmam nincsen. Jó csinálják ezt a Humble Bundle-ben egyébként, hogy beleraknak olyan játékokat, amiknek nem sokára jön az új része. Igen. És gondolom az nem fogja majd tartalmazni ez a csomag, úgyhogy ezt nem fogjuk túl megkapni. Nem azt valószínűleg, igen. És akkor jön ugye a közepes pak. Na, még a legnagyobb pakról ejtsünk gyorsan, mert azt szerintem nem te se vetted meg a legnagyobbat. Azt hiszem. A Verdun? A Verdunt, igen. Nekem az megvan korábbról, még ja, a korai hozzáférésbe behúztam, de valami nagyon olcsón sikerült beszereznem. Úgyhogy ezt azért vettem meg ilyen, nem tudom, 1000 forint se volt kb. Ez az a nagyon élethű, kicsit olyan, mint a Red Orchestra-s cucc, nem? Igen, ilyen kis fedezékharcos FPS valami. Ahol... És első virágháborús, úgyhogy ha igen, valakinek a Battlefield 1 az már túl arcade. Lövés szállapba kell rohangálni körülbelül. Igen. Ezzel nem sokat játszottam, egyszer talán kipróbáltam, de akkor még nagyon kezdetleges fázisban volt, nem tudom, azóta ez megjelent? Én fogalmam nincsen. Igen, hát már mindjárt rákeresek. Fogalmam nincsen. Hallottam, hogy azért páran dicsérik. Ne, ez sokan dicsérték, meg nagyon realisztikus, meg minden, meg tényleg ilyen volt az első világháború, nem feltétlenül olyan, mint a BF1-ben. Hát itt nem írja, hogy korai hozzáféréses lenne, úgyhogy... Akkor már biztos megjelent. Na de végül is én nem ezt a pakkot vettem meg, mert ez a játék annyira nem hozott lázba, hogy ezt kifizessem, meg akkor neked már korábbról megvolt. És akkor van a közepes csomag, ahol szerintem sokkal jobb játékok vannak, mint az alapban. Bár az a Valhalla Hills és a Legends of Eisenwald is tetszetős. De például itt van ez a Turmoil nevezetű ilyen stratégiai játék, amiben egy olajmágnes szerepébe bújunk, és én erről régebben néztem videókat, ez egy elég érdekes játék. Még játszani, még ezzel sem játszottam, de ez már felkeltette az érdeklődésemet nekem, hogy őszinte legyek. Nem tudom, te ezzel hogy voltál? Videóban belenéztem, így érdekesnek tűnik. Ilyen kis menedzselős, pixel grafikás, építeni kell olajtornyokat, és akkor fúrni lefele, meg gondolom, akkor... Igen, minél több pénz, venni, akkor venni dolgokat, meg a város is fejlődik a körülötted, ahol olajfúrókat csinálsz, legalábbis valami ennyi jött le a videóból. Igen, ez is érdekes, mert mindenképpen rá fogok nézni, hogyha az előtte lévő 500 játékot kijátszottam. Aztán ugye még itt van ez a Jotun, amiről beszéltünk, ez a nagyon bosszokra kihegyezett ilyen Diablo-szerű valami. Az első boszt azt legyűrtem amúgy. Ennek a játéknak nekem a látványvilága jön be nagyon. Tehát, hogy olyan... Kicsit olyan Bastion-ös. Tök jó animációk vannak benne. Nekem egyszer a Bastion ugrott be róla. De ilyen, tehát olyan amit rajzfilmből is szívesen végignéznél. Tehát igen. Nagyon szép. Tényleg az, hogy csak bosszok vannak benne, az nekem kicsit érdekes, az sose tetszett annyira. Tehát ezért például a Titan Souls, amivel azt hiszem neked megvan. Azaz például sose keltette fel annyira az érdeklődésemet. Mert... Pár boszt le is nyomtam benne. Bár mondjuk még szerintem maradt pár, úgyhogy meg lehet vissza kell belemenni. Hát van benne egy tizenvalamennyi, ha jól emlékszem. Yeah. Meg talán ennyi, annyi a YouTube-ba is van. Na és akkor amiért igazán behúztam ezt a pakkot, az a Warhammer End Times Vermintide játék, ami ilyen Left 4 Dead klónszerűség a Warhammer-nek világában. Nem is kicsit egyébként. Hát igen, konkrétan még a feladatok is majdnem ugyanolyanok, csak itt nem olajkannákat viszünk az autóhoz megtölteni, hanem robbanó hordókat viszünk a kapuhoz, meg ilyenek. Igen, igen. Viszont azt tetszik, hogy van benne fejlődési rendszer, van benne loot rendszer, és bármelyik karakterrel lehetsz, és a meccsek végén random kapnak felszerelést, ami lehet jobb vagy rosszabb, és hogyha... Igen, na itt is lehet lootolni. Igen, itt is lehet lootolni, igen. Viszont itt ugye mindig meccsenként egyet kapsz, tehát itt nincs az, hogy közben ládákból szedsz ki, meg ilyenek, hanem annyi, hogy dobókockákat szerzel meccs közben, és minél több dobókockád van, annál nagyobb az esélye arra, hogy valami jó cuccot... Igen, ez mondjuk jó pofa, tehát ezt igen. Én kipróbáltam én ingyen hétvégén. És ez a dolog tetszett, ami nekem nagyon nem jött be a játékba, hogy a legtöbb karakter az ilyen mili. Tehát, hogy így kaszabolni lehet vele, igen, és csókolom. Igen. És az valahogy nem tudom, eleve FPS nézetbe kell játszani, és FPS-be a kaszabolás nagyon ritkán működik jól. Legalábbis, nem tudom, egy játék jut eszembe, aminek most a címe nem jut eszembe. Én mindjárt mondom. Nem tudom, neked ismerőse, ez a ilyen kaszabolós múlt is. Az megvan neked? Hát így ebből, hogy kaszabolós múlt is, így nem szűkített. Ennyiből nem jön le? Ne viccelj. Nem. Nem az izére gondolsz, a Shivarira? Arra, Shivarira. Na, abban úgy nagyjából működik a mili fight. De vagy ebben a játékban így nem nagyon jött, nem nagyon jött át. Szerintem itt is megy, meg őszintén... Mondjuk varázslók vannak, meg ijász is van. Ijász, igen. Akkor például vannak a kardos dolgok, van a törpe, meg ilyenek, és azoknak ilyen shotgun-szerű cuccuk van. És tényleg mondjuk annyian vannak, hogy itt fegyverrel nem tudnád megoldani. Tehát emlékszem, annak idején a Left 4 Dead-ben is rengetegszer volt, hiába volt fegyvered, a végén már lapáttal meg gitárral ütöttük őket, mert annyian mondjuk ott voltak. Azért lehet darálni, tehát ott igen. Azért vannak darálós fegyverek. Nekem itt ebben a játékban csak az volt furcsa, játszottam vele, és tökre tetszik meg minden. Csak az furcsa, hogy mindenki olyan piszok lassú, és nincs benne sprint. Nekem ez a furcsa, hogy nyomom a shiftet, és nem történik semmi, és utána esik le, hogy ja, azért, mert nincs. És szokni kell, kicsit ilyen cammogósabb, meg amikor ütsz, akkor annak mondjuk érzed, hogy van suhintása, de sokszor érzed magad védtelennek, mert annyi patkány ellenfél jön, hogy az elképesztő. De, nem okosabbak azok sem, mint a zombik. Nem, hát ezek csak jönnek. És akkor ugye itt is vannak ezek a másfajták, ugyanazok, igen. A Left 4 Dead-ben az egyik a nagyobb, a másik savatköp, elkapja az ellen. Igen, de ugye ezt mennyire egy az egyben másfajták. Igen. Tehát, hogy igen. Nem tudom. Tehát itt azért vihettek volna bele egy kis kreativitást. De nekem a szintlépés meg az izé az így teljesen korrekt. Csak mondjuk azt nem vágom, hogy a szintlépéssel majd később mit fogunk megoldani, vagy kioldani, mert egy szintet léptem, vagy kettőt, és akkor kinyitottam a kovács műhelyt a bázison, ilyen kocsmába, ahonnan indul a küldetés mindig, és ott egybe tudod olvasztani a tárgyaidat, vagy fejleszteni tudod őket, vagy ha például van sok kacatod, akkor azokat egybe olvasztod, egy jobbá, meg ilyenek. És ez így tök jó, de például a 2-es, 3-as, majd hogyha többet fejlődök 5-ös, 10-es szinten, akkor ott mit fogunk kapni, azt nem tudom, mert ugye a loot az a meccsek után jön, az nem szintlépés, ez van kötve. Vagy lehet, hogy ez csak ilyen, hát, nem tudom, mindenféle bannert. A kocsma, tudod. Ja, vagy lehet, hogy a kocsmában valami. Főhadiszállás. És egyébként ez a rész tök jól működik, amikor co-ba játszatok, hogy a kocsmának vannak szobái, és minden játékos egy szobából jön ki kb. Tehát amikor összeálltok így többen játszani, akkor minden playernek van egy saját szobája ebben a kocsmában, és akkor úgy indul ez a buli el. És egyébként co-ba játszva ez a játék is, tehát látszik, hogy arra találták ki. Persze, is. Igazából full co-op játék, és hát ez is sokkal szókoztolóbb haverokkal. Így van, tehát én is ilyen random emberekkel mentem, mert Neu megígérte, hogy majd jön, aztán cseszett jönni. Na, föl kéne telepíteni. Ja, hát igen, itt kezdődik a problémák. Cseszett jönni, nem szólt, hogy gyere most, nekem így hát kell, ilyen célirányosan kezdeni. Rákattintottam, és kiadta a Steam, hogy ezzel játszom. Innentől kezdve én szóltam mindenkinek. Ja. Nagyon majd legközelebb rádiok. Na mindegy, szóval majd tolhatjuk. Föltelepítem mindenki. Meg hogy esetleg valaki hallgatónak is megvan, esetleg behúzta ezt a csomagot, akkor ő is szívesen jöhet, 4-en lehet egyszerre. Aztán majd megoldjuk. És ami a legjobb, a clickplay.hu oldalon, vagy a Facebook oldalunkon, vagy a bárhol. Igen. Bárhol, ahol ott vagyunk. Igen. És még majd jönnek játékok, tehát ez még nem a teljes csomag. Itt is még kedden fel fognak oldani, és ahogy nézem, megint nem egy játékot, mert megint többes számba van odaírva a Games. Aha. Úgyhogy Még ki tudja még mik lesznek. Bár mondjuk most ez nem egy kiadó specifikus bundle, szóval ide akármit betehetnek. Valami ja, indi címes dologra gyanakszom. Tehát majd meglátjuk. Ja, kiderül. Na úgyhogy akit érdekelnek ezek a játékok, tényleg én csak ajánlani tudom, meg szerintem Neo is, mert egy aránylag jó pak. Ja, mondjuk ja. Most már kicsit följebb ment az ára a közepesnek, de mindenképpen érdemes rávetni egy pillantást. Mondjuk az 1 dolláros pakban most annyira érdekes játékok nincsenek. Igen, hát, most inkább a közepesbe tették, igen. Mm. Igen. Közepesben vannak most a nagyobb durranások. Meg most a Steamen az a Verdun is le van akciózva, bár ha megnézi az ember ott még most is 11 euró, vagy hogy van most? Ja, akkor inkább igen, itt megveszed. Igen, 11,5 euró csak a Verdun, viszont ha itt meg megveszed, akkor meg megkapod hozzá a többi játékot is. Igen, és csak 10 dolcsi, vagy 10 euró, azt hiszem. Igen, 10 dolcsi, vagyis 9,5 euró körül. Igen. Van. Úgyhogy érdekes ezek az akciók. Tehát, hogy amikor Humble Bundle-be bekerül egy ilyen játék, akkor ott Steven is leviszik. Viszont tényleg annyira, hogy érdemesebb Humble Bundle-on megvenni ebbe a csomagba. Hát azért, ha ide beleteszik, akkor itt azért jó áron van. Igen, meg hát azért mellé kapsz egy-két játékot, amivel lehet, hogy nem fogsz egy percet se játszani, de... Jaja. De legalább meg lesznek. Meg soundtrackek, meg kuponok a Humble Store-ba, úgyhogy itt mindig van valami. De ez valószínűleg úgy hangzik, mint egy fizetett hirdetés. Pedig így van, úgyhogy szerintem menjünk is tovább. Menjünk is tovább, gyorsan. Szítjuk valamit, mint szítjunk. Ahogy szoktunk. Szítjuk kicsit a Activision-t, hogy megint mit csinál. Oké, jó lesz? Én benne vagyok. A Nintendo-t nem szítjük. Vagy akarjuk szídni? Ezt már múltkor szíttuk. Beszéljünk arról, hogy milyen problémák vannak a Switch-el. Ne, amúgy nincsenek problémák. A Nintendo lenyilatkozta, hogy nincsen gyári hibás Switch. Ja, minden. Az mind a szállítás nem lett problémás. Tehát igen. Meg a pixel hiba is az a velejárója az LCD kijelzőknek. Így na de ugorjunk is tovább, úgy volt, hogy az Activision szídjuk, úgyhogy kezdjük is el. A mostani apropó, ami lehet őket szídni, az, hogy a Modern Warfare Remasteredhez jönnek DLC-ben azok a pályák, amik elvileg kimaradtak, hogy nem, amikor remasterelték, tehát hogy volt olyan pálya, ami nem került bele, ki gondolta volna, hogy ezt majd külön DLC-be hozzák ki. És ami a SUS poén az egésznek, hogy ugye ezt a Modern Warfare Remastered-et, ezt a Call of Duty-nak a, tessék, annak már a címére sem emlékszem, hogy melyik, a... melyik játékhoz. Húha, nem az Advanced Warfare. Nem, valami Infinite Warfare. Az. Infinite, azaz, ahhoz lehetett megkapni. És ugye, hát ezekhez szoktak árulni Season Pass-t is. Tehát ha megvetted a Season Pass-os szuper nagy csomagot, akkor megkaptad ezt a Modern Warfare-t is, viszont ebben a Season Pass-ban nincs benne egyetlen DLC se, szóval ha odatoltál az Activision-nek egy rakás pénzt, hogy itt van, akkor ők még azt mondják, hogy nézd, ez egy DLC, vedd meg ezt is, és azért is fizetni kell. Tehát, hogy semmilyen Season Pass-ban nincs benne. Így van. Ez a DLC. És ugye az a legnagyobb poén, hogy amikor ők ezt mondták, hogy kijön a remaster, meg minden, ugye az alapjátéknak csak a fele pályáját ígérték meg, a többit pedig azt mondták, hogy majd jön, és később mondták azt, hogy amúgy ingyen adják oda. Csak igen, azt mondták? Igen, azt ingyen, és azt ingyen meg is kapják elméletileg mindenki, tehát 16 pálya lesz, viszont ugye annak idején a Modern Warfare-hez jött ki DLC, és ugye ez a DLC most is kijött ez konkrétan. Ja, hogy az nem, nem az alapjátékból nem. Kimaradt pálya, hanem ami DLC-be jött ami ott DLC-be, is. Ami DLC-be, igen, aha. Így van. És akkor annyi, hogy a DLC-s pályákat adják hozzá valóban DLC-hez, annak ellenére, hogy korábban azt nyilatkozták, hogy ilyen nem lesz, de hát ezt ők tudják. És tényleg az a legnagyobb poén, hogy ez a DLC, ez konkrétan semmiben nincs meg. Tehát, hogyha te megvetted az Infinite Warfare akármilyen kiadását, ez a DLC, ez akkor se fogja a csomag részét tartalmazni. Aranyos. Ami azért kicsit gáz. Hát az. De egyébként várjuk már azt a kiadást ennek a játéknak, amit így meg lehet külön is venni. Talán sokan be is húznak. Igen. Tehát én például lehet, hogy azt nem mondom, hogy teljes áron, mert Activisionnek amúgy is úgy adok pénzt, hogy nagyon muszáj, akkor maximum. Tehát azt nem mondom, hogy teljes áron, de múltkor is nézegettem róla a gameplayt, és nem lett olyan szép a felújított változat, de olyan jó volt nézni, így beugrottak a régi emlékek a pályákról, meg a fegyverekről, meg a menü, meg minden, azt olyan jó lenne behúzni, de nekem ez az Infinite Warfare-es marhaság nem kell. Kis retro feeling. Így van. Úgyhogy majd még lehet, hogy később. Hát, hogyha az Activisionnek van esze, akkor ki fogja adni külön. Igen. Ha elég sok eszük van, akkor egybe a DLC-kkel valami. Igen, valami ilyen... Már nem is tudom, Game of the Year-t lehet ilyen kiadni remasteredre? Hát vagy az, hogy Game of the Year zárójel 2010, vagy nem tudom, tehát hogy ne, nem most. Anniversary Edition, vagy valami, nem tudom. Olyan például lehet, igen, valami ilyesmit. Valami évfordulóra. Hát majd meglátjuk. De egyelőre még szidjuk őket. Mert ilyeneket csinálnak. Meg hát tesznek is róla, hogy szíthassuk, szóval ezt maguknak köszönhetik igazán. Jó. Na jó van. Na de a következő témát nem biztos, hogy annyira fogjuk szidni, ami, nemrég beszéltünk a Middle Earth Shadow of War nevű játékról, ami a Shadow of Mordornak a folytatása lesz, és jön. És hát úgy néz ki, hogy elég jó állapotban van már, mert egy ilyen, nem tudom, 20 perc, fél órás gameplayt lehet is róla végignézni. Így van. Amin én tök meglepődtem, hogy ezt így nemrég jelentették be, és így rögtön egy olyan gameplayt, hogy ez akár meg is jelenhetne. Így van, és ott virít az alfa az alján, és ahhoz képest, mondjuk azt nem mondom, tehát grafikában annyira nincs nagy előrelépés úgy így ránézésre. Jó, de már Shadow of Mordor is jól nézett. Az is jól nézett, igen, meg hát ez még a megjelenésig változhat. Viszont az, hogy mennyi mindent lehet csinálni ebben, amit az elsőben nem, hát az valami eszméletlen. Tehát eleve nagyobb lesz a bejárható terület, és valószínűleg a Mordoron kívüli részekre is el lehet majd jutni. És ha minden igaz, akkor ez a filmmel együtt fog játszódni a történet, úgyhogy sok ismerős jelenettel is találkozhatunk, plusz lehet sárkányon lovagolni, ami nagyon badass, nagyon durva. És a másik, hogyha az orkokat magad mellé állítod, és úgy mennek feljebb a ranglétrán, meg ilyenek, akkor lesz egy saját kis sereged, és majd, hogy nem ilyen totálváros, ilyen mikrotranszakciós, jó, már hülyeséget beszélek. Mikromanagement, igen, és akkor egyik helyről mész a másikra, és ott el kell foglalnod a várat, és úgy mész tovább, és haladsz a főküldetésen. Jó, mondjuk a végére Shadow of Mordor is kb. Ez volt, hogy én már így teletapésztáztam az én embereimmel Ja igen, csak itt ott lesznek a harc téren is. Tehát, hogy az a durva, hogy lesz egy hatalmas csatta, vagy nem tudom, ez volt-e a Mordorban. Hát ott is lehetett őket taszogatni, úgy, ahogy. Akkor ez lehet, hogy akkor az nem teljesen új, de nekem ez új volt. De azért továbbfejlesztették, tehát az látszik, hogy ebben a Shadow of War-ba eléggé tovább tolták az egészet. Nekem egyébként az a fura, hogy itt tényleg orkokkal kell csatába menni orkok ellen, tehát van egy kis fogalomzavar, hogy akkor most az orkok miért is... Hát, hogy figyelj, most ha lefizetsz egy orkot, lehet, hogy melléd áll. Tehát, hogy... Hát ez mind hipnotizált. Van, hát akkor... Kicsit meg... bűntudatom van, hogy így az agyukkal kell manipulálni, és akkor... Tehát így megfogod a homlokát, akkor átáll hozzád. Én nekem nincs bűntudatom, én világéletben utáltam az orkokat. Tehát én nekem meg ők is utálják egymást, úgyhogy amúgy is kinyírnák egymást. Akkor teljesen mindegy. Tehát annak idején, emlékszem, öcsém játszott mindig ilyen Morrowind, meg ilyen ilyesmi játékokkal toltuk annak idején. Ő mindig ork volt, én meg mindig szittem, hogy lehet azzal a szarral lenni. De hát mindenkinek más. Ja, mégis bedesztek az orkok. Így van. És ez a játék is bedesz lesz már, ezt már most látni. Tényleg, hogyha ha nem rontják el, meg nem tesznek bele mindenféle marhaságot, akkor, és ez lesz a játék, és nem lesz bug-tenger, akkor ez jól fog elsülni. Az a boss fight, ami itt a játékban volt a vége fele, az nekem nagyon bejött. Ja, az, amikor a tűz jött ki a földből, és akkor úgy kellett ugrálni, meg ilyenek. Vagy egy kicsit nagyon scripteltnek tűnt, tehát, hogy minden boss-t így kell kinyírni, ilyen, ilyen nagyon összeállított jelenetekből van csinálva a boss fight, ezt nem tudom, hogy oldják meg. Hát lehet, hogy mindegyiknél más lesz, és akkor ennél lehet nem pont így fog kinézni a megjelenés után a játék, mert igen, ez elő szokott fordulni. De még ennél rondán nem hiszem, hogy lesz. Tehát, hogy ja, hát nem is a grafikára gondoltam, csak hogy ennyire nem tudják majd a boss fight-okat ilyen scriptelt valamiszerű valamire megcsinálni. Hogy... Mert elvileg azt marketingelték, hogy ha úgy veszik, az egész játék random generáltan fog neked működni. Tehát nem lesz két végigjátszás, mi az orkokat nem úgy rakja be, hogy benne vannak egy ilyen storyline-ba ezek az orkok, hanem hogy úgy generálja őket a játék folyamatosan. Ami azért elég jól működött már a Shadow of Mordorba is, de hogy itt erre húzzák rá az egész játékot. És ez nem is hülyeség. Nincs két egyforma végigjátszás lényegében. És ez tök jó pofa, mert akkor csinálod, nem úgy idézőjelesen küldetéseket csinálsz, hanem ahogy foglalod vissza a területet, mindig más és más arccal találkozol, akinek más és más a gyengéje, az erőssége, és ez mindig alkalmazkodni kell, és ez szerintem tök jó pofa. Mondjuk nekem ez a Shadow of Mordorban egy kicsit megunalmas volt a vége, fel, ott annyira kemény vagy, hogy teljesen mindegy, hogy mi a gyenge pontja annak az orknak. Viszonylag hamar kiderül egyébként, anélkül is, hogy utána kémkednél. Mert mit tudom, kipróbálod, hogy fejbe lövöd nyilvesszővel, jó, ha nem halsz meg, akkor szíves, utána mit tudom én, kigyújtod, mert van, amelyik attól fél, hogy kigyújtják, vagy ráeresztesz egy ilyen kartfogú tigrist. Tehát, hogy ezeket a dolgokat így mindent kipróbálkodok, akkor egyikbe tuti, hogy, tuti, hogy belefutsz, ami kinyírja. Hát jó, hát, hogyha... Van olyan ork, amit egy nyílvessző fejlővéssel ki lehet nyírni, mert az a gyenge pontja. Jó, de mondjuk, hogyha tehát tényleg, hogyha elég sokat játszol vele, akkor kiismered a metódusokat, és hogyha mondjuk abból nincsen sokféle. Hát tehát, hogyha mondjuk ebben a játékban tesznek mondjuk nem 5 ilyet, hanem mondjuk 100-at, akkor azért már mindjárt más lesz. Hát igen, igen, igen. Meg az ilyen sandbox fejlődős játékokban mindig az, hogy a végére badass leszel. És én mondjuk ezt szeretem is benne, tehát én ezért nem szeretem, múltkor is beszéltünk ezt a veled együtt fejlődnek az ellenfelek, mert tényleg, hogyha én hogyha fejlődök, akkor érezzem már azt, hogy fejlődtem valahova, hogy könnyebb az a csontváz megölése, aki 10 perccel ezelőtt még szenvedtem. Igen. Mondjuk ez működik nagyon jó a Dark Souls játékokban. Igen. De ott viszont tényleg úgy van megcsinálva, hogy tehát azt érzed, hogy te nagyon kemény lettél, mire jutsz oda, de hogy ahhoz, hogy tovább juss, még keményebbnek kell lenned. Igen, és ez nagyon jó beszintezik. És hiába vagy kemény, hogyha nem figyelsz oda, a legkisebb csíra is megöl, még később is, de annak ellenére, hogy te kemény vagy, mert kettőt rácsapsz és meghal, de hogyha pont bekapsz egy kombót, akkor neked is gebasz van, szóval. Igen, meg a Dark Souls-ból tényleg olyan a fejlődés, hogy ott van, amikor küzdesz egy csávóval, akit nem tudsz megölni, utána meg kettesével, hármasával húzod magad, és kinyírod őket. Tehát igen. Azért jól összevarnak. Jó, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből a Shadow of War-ból. Mondjuk én megjelenéskor biztos, hogy nem fogok ráugrani. Én még várok belőle. Mert én is megvártam ezt a Shadow of Mordort, és mire leakciózták annyira, hogy így van. Lehessen vele játszogatni. Amik ennél a random generált résznél mondani akartam, hogy a No Man's Sky-nál is olyan jól sült el. Ja, igen. Ugye az egész jó, random ott, generált. Igen, tehát ott más problémák is voltak, igen. A Shadow of Mordorban már az első részben is jól megoldották ezek az orka generálás dolgot, tehát azt múltkor így dicsértük szerintem, hogy az igen. Nagyon jól lett összedet rakva. Tehát akinek esetleg kimaradt, azzal lehet tenni mostanában egy próbát, mert szerint meg már elég olcsó. Múltkor 5 euróért néztük valami a Bundle Stars-on volt. Ja, igen, minden DLC-vel, úgyhogy ja, hát most már így... tényleg ilyen fittingekért be lehet húzni. Igen, igen. És egyébként marha jól néz ki maga a játék, tehát hogy a grafika az azért is nem fejlődött olyan sokat, mert nem nagyon volt hova. Igen, szerintem. Meg a játék mellett is jó, tehát ez a Batman, Assassin's Creed, igen, lopakodós. Gyűrűkurás, cucc, így nagyon jól egybe van gyúrva, tehát így tényleg mindenhonnan loptak egy kicsit, de egybe meg tök jól néz ki. Igen, nekem csak az volt a probléma, amit az összes többi ilyen nyílt világú játékkal egy idő után ugyanazt kell csinálni, és így unalmas lesz. Hát ez sajnos elkerülhetetlen. Na, ez a sárkány, ez nagyon menő. Hát ha már az első részről is lett volna sárkány, én most is azt tónál. Egész nap sárkány lovagolni. Ú, régen a Drakán, azt hiszem az volt a játéknak a neve, amikor sárkány lovagolhattál, és egy csaj volt a főszereplő. Nem rémlik, de gondolom. De az nagyon régen, tehát ilyen 99 vagy 2000 valahogy így. Arra emlékszem, az volt utoljára talán ilyen, hogy sárkány lovagoltál, és ilyen nagyon bedesz volt. Ja, hát ez is az lesz. Igen. Na, majd meglátjuk, kíváncsi akár, leszek, hogy mennyire lesz jó fogadtatás. Akár csak a Division második szezonja. Igen, ott annyi sárkány, ott nem lesz sárkány. Nem lesz sárkány. Egy darab nem lesz. De ott legalább elhinném, hogy a sárkányba kell a golyó. Tehát, hogy azt, hogy ja, 10 percig lövöd a sárkányt, azt elhiszem. Úgy, igen, egyébként igen. Tehát az a közkatonát, hát az úgy elég, na mindegy. Így van. Na viszont, ami a jó hír Division-nál kapcsolatban, hogy lesz season 2. Tehát, hogy jönnek új DLC-k a mostani után, és én nem egészen értem az üzleti modelljüket a Ubisoftnak, mert azt jelentették be, hogy ingyenesek lesznek. Hát ez jó. Hát jónak jó, csak akkor, hogy lesz nekik bevételük. Mert most igaz, hogy raktak bele mikrotranszakciót a játékba. Hát akkor meg is van, meg ami... is válaszoltad a kérdést. Hát de elég harmad gyenge egy mikrotranszakció, úgyhogy én azért örülnék neki, ha nem csesznék el még jobban a játékot ilyen pénzbedobós dologgal, mert hogy jönnek az ingyen DLC-k, de hogy én attól félek, hogy akkor hogy akarnak majd pénzt szerezni, tehát lehet, hogy ilyen nem, olyan eventek lesznek, amire csak belépővel lehet bejutni, meg ilyen olyan dolgok, amik jobban fájnak, mint egy fizetős DLC. És a mikrotranszakció részen csak ilyen skinek vannak, vagy más dolgok is? Hát skinek, meg ilyen animációk, tehát ilyen tauntokat lehet nyomni, kőpapírollót például, és akkor ezek kerülnek ott pontokba. De azt néztem, hogy ilyen skineket lehet szerezni a játékban is ilyen küldetések során. Tehát például a hátizsákodat tudod átszkinezni, ilyen más lesz a textil. Azt a minőség. Más textúrát kap a textil. Tehát most ilyen... teljesen más lesz az életem, hogy én ezt megtudtam. Abszolút, abszolút. Tehát ilyen... És az a vicces, hogy ezekkel a skinekkel szerintem még szarabbul is néz ki, mint az alap. Tehát, hogy én, ha jó, ráraknák te... ezeket a skineket, én azért fizetnék, hogy levegyék. Jó, de te amúgy ilyen antiskines vagy. Tehát ez a lila, rózsaszín, zöld, dúmos karakter se tetszik. Pedig hát az nem menő, mondjuk az igaz. Milyen menő. De itt a Divisionbe szeretek öltöztetni emberkét, mert rohadt sok mindent lehet rápakolni. Tehát rohadt sokféle kabát, sapka, nadrág, mindenféle szírszar van. És azt szoktam csinálni, hogy mindig elfutok a... Ugye itt lehet azért a fegyverekre skint venni játékbeli pontokért is. Vagy hát itt csak azért lehet venni a játékban. Ezt a mikrotranszakciót leszámítva. De azt hiszem, itt is vannak fegyverfestések, de itt sincs semmi extrás. Tehát nagyon sokat be lehet húzni a játékból ilyen, ilyen személyre szabást anélkül, hogy te ebbe fizetnél. Költenél konkrétan. Aha. Tehát én nem is nagyon értem ezt a boltot. Én meg most egyébként, hogy egy éves lett a Division, most adtak némi fizetőeszközt ebbe a shopba, tehát hogy egy viszonylag olcsóbb valamit meg tudnál venni belőle. Ja, de mindenkinek, meg akinek megvan a játék. Igen, igen. Aha. Meg egy ilyen tauntot is adtak ingyen most. Milyen nulla forintért. Csak azért, hogy az ember tudod, oda menjen a shophoz és beváltsa, mert ott lehet megvenni nulla pontért. Ezt így oldották meg, hogy mindenki megnézze, hogy ott az az árus. Igen, igen, tudod, igen. Tudod, oda kell venni. Ott a cucc. Most azon gondolkodok, hogy nem-e csinálják úgy meg, mert ugye azt mondták, hogy a DLC-k ingyenesek lesznek. De azt nem mondták, hogy nem lesz Season Pass. Hogy nem-e úgy lesz megoldva, mint a Rainbow Six-nél, hogy ott is végig is a DLC-ket ingyen megkapod, ergo nincs értelme, vagy nem tudnak vele pénzt szerezni, viszont kiadják a DLC-ket. Ja, hogy hamarabb ki tudod oldani őket? Így van. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk egy héttel korábban elkezdheted vele játszani, vagy valami ilyesmi. Az nekem oké lenne. Hogyha... Mert például ez szerintem őszintén szólva nem sok embert zavarna. Tehát én úgy gondolom, hogy ha választanom kell aközött, hogy pénzért veszem meg, vagy pedig választanom kell aközött, hogy ingyen is megszerzem maximum egy héttel később, akkor szerintem nem gondolkodnék sokat, hogy melyikre bólintanék rá. Jaj, hogyha nem akarok rá pénzt költeni. Ezt lehet, hogy így oldják meg végül is. Meg ez a mikrotranszakciós dolog is lehet, hogy csak az, hogy például mondjuk azt a küldetéssel meg tudod szerezni azt a skin. De lehet, hogy mondjuk az a küldetés kurva nehéz, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és ő meg lusta, mert tudjuk, hogy az emberek nagy része lusta, mert például a Need for Speed-ekbe is, meg a Battlefield-be is miért van olyan DLC, hogy kioldasz mindent egyszerre. Szóval lehet, hogy ő is... Nem is olcsón, ráadásul. Igen, nem is olcsón, tehát itt is lehet, hogy csak ezért lett betéve, hogy azt a skint akkor megszerezd úgy, hogy el se kell menned a küldetésre. Hát, végül is. Nem ami lehet, amúgy gáz, de már valakinek ez kell. Ja, és egyébként ezek a jövőbeli DLC-k főleg a PvP, vagy PvE tartalomra fognak fókuszálni, meg valami ilyesmi marketing dumát toltak, hogy mindenki megcsinálhatja benne majd a saját történetét, de hát ez ilyen bullshit, amit... Tehát, nem tudom, tehát a Divisionnek a sztoria az annyira béna volt, hogy nem emlékszem rá. Ezért végig toltam. Ezért csináljon valaki náluk jobban. Igen. Tehát, ők nem tudták megcsinálni a történetet, majd minden player megcsinálja magának, tehát ezt nem tudom, hogy oldják meg. Vagy hogy mire gondoltak, amikor, tehát mire gondolt a költő, amikor ja, azt mondta, igen. Tehát így nem értem. Tehát majd kiderül. Mondjuk az tök fasza lenne, hogyha lenne benne ilyen saját bázis építgetős valamit összehoznának, és akkor ott is lehetne építgetni, mint az MMO-kban most már egy csomó helyen van. Ja, akkor nem csak az, ami most van, hogy fejleszgeted a cuccokat, hanem hogy tényleg te... Aha. Az nem lenne hülyeség. Mondjuk a közelgő update-ekben, tehát egy jó dolgot már kiszúrtam, ez a loadoutok megléte, hogy lehet majd loadoutokat csinálni, hogy összerakhatsz magadnak cuccokat, mert most rohadt sok cucc van, és rohadt sok szettet össze lehet így pakolni, de most ezeket menedzselni, az ilyen nagyon fárasztó. De most már akkor össze lehet rakni a loadoutokat a jövőben, és azokat el tudod menteni, és akkor egy kattintásra így átváltani, gondolom. Vagy nem tudom, hogy oldják meg. De az jó. Tehát az nagyon hiányzik. Azt lehet érezni, hogy az jó lenne, hogyha lenne a játékba. De mondjuk szerintem a PvP is nagyon sok fejlesztés szorul még, tehát azért mondjuk ez a PvE tartalmakra fognak fókuszálni, ez egy kicsit azért fura. Bár mondjuk most jobb volt a helyzet, mert épp ma játszottam, meg tegnap ér egy kicsit a PvP részével a Divisionben, és most egész jók voltak a szerverek. Hát lehet, nem játszott rajtad kívül senki. Á, voltak azért. Most, de voltak most... legalább egy heten. Igen, bár mondjuk most volt egy patch nemrég, amiben kiszedték ugye ezt a farmolós részt, mert akkor lehet, hogy javítottak mást is. Úgyhogy most valamivel jobb lett a helyzet. De hát én azért örülök neki, hogy így tesznek hozzá a játékhoz még tartalmat. Bár ez még mindig nagyon idegesítő, hogy egy fél tonnal őszet bele kell lőni némelyik mobnak a fejébe, úgyhogy a PvE tartalom, ha tovább is ebbe az irányba megy, hogy akkor teszünk bele még egy nehézségi szintet. Hogy még többet baj, kell jelölni a fejébe. Az a baj, hogy ezt nem tudják máshogy megoldani. Tehát egyszerűen a... Hát én sem tudom. Tehát a jelenkorban ilyen RPG-t csinálni, tehát hogy akkor hogyan adott ki azt, hogy mondjuk egy 10-es fegyver, vagy egy 1-es szintű fegyvernek van különbsége. Tehát azt úgy nehéz megoldani, hogy, hát hogy nem 6 millió élete van az ellenfélnek. Körülbelül. Tehát mondjuk ez például a Borderlands-be elment, mert ott oké, hogy az is ilyen jelenkoros valami volt, de mégsem. Meg azt mondhatod volna, hogy ez egy kitalált világ, meg ilyenek, de itt ezt nem tudod megoldani. Mondjuk ezt a Ubisoft védelmére hozom fel, meg a Division fejlesztő gárdájának, hogy azért elég sok mindent belepakoltak, és most is jöttek bele olyan események a játékba, amik így tesznek hozzá. Például a Division is most kibővült egy olyan részre, ezt nem is tudom, hogy múltkor említettem-e, hogy ugye lehet lemenni olyan részekre, ahol erősebb a fertőzöttség. Na most eddig nem nagyon számított a Divisionbe, a Dark Zone-ba, vagy bárhol, mert elértél egy bizonyos szűrőt, ami a maszkodon van, és akkor bárhol bemehettél. Na most a Divisionbe most tettek be olyan részeket a Dark Zone-ba, ahol ilyen nagyon magas a fertőzöttségi szint, tehát ilyen 9-es szintű, neked meg azt hiszem ilyen 4-es szintű szűrőd van. Tehát oda lemész, futsz pár métert, meghalsz. És most ezeket a részeket úgy csinálták meg, hogy egy idő után csökken a fertőzöttségi szint, azt hiszem így 5-ösre. Most lehet, hogy a számokkal kicsit kavarodva vagyok, tehát hogy nem 4-es meg 5-ös, de az a lényeg, hogy van egy szint, de én ugye hiszem, hogy 4-es. Na mindegy, szóval van egy, mondjuk egy 4-es szintű legyen 4-es szűrőd, és akkor 5-ös szintű fertőzöttségi szintre megy le ennek a területnek a fertőzése, és akkor oda, ha lemész, akkor már nem halsz meg olyan gyorsan, viszont még mindig egy idő után megfogsz. Tehát, hogy az a lényeg, hogy megy lefele az életed, miután a szűrőbe mondta az unalmast, és utána hírálgetni kell magad. Vagy kirohangálsz, és akkor visszaáll, és akkor megint le lehet rohanni. És itt ezen a részen lehet mobokat gyilkolászni, viszonylag jó lootot dobnak. Hát, hogy hárman, négyen lementek, és mondjuk mindenkinek van valami híredős képessége, akkor azzal simán meg tudjátok oldani. Vagy én már olyat is láttam, hogy valaki egyedül lemerészkedett ilyen hírre kitolva magát. Bár mondjuk azért ott a sebzés is kell, hogy ezeket a mobokat kinyírd. Szóval van benne kihívás. De ez is egy ilyen tök új dolog, amit így beleraktak. És ez még csak nem is a Season Pass része, hanem ilyen kis plusz, amit tudsz pluszba csinálni a Divisionbe. Ez tök jó amúgy, hogy így erre figyelnek a fejlesztők. Tehát, hogy oké, ezzel most valamilyen szinten ők is elismerték, hogy az elején a játék, amit kiadtak, egy kalapszar volt. De hogy azóta tényleg most már több mint egy év telt el tényleg, és látszik az, hogy valahova menni akarnak. És mondjuk tényleg az, hogy eszi a golyót az ellenfél, azzal nem tudnak már mit kezdeni, mert ez az alapjátékmenet része. De minden mást próbálnak toldozgatni, foldozgatni, és ez tényleg tök jó. Tehát jött ez a cheater hullám, akkor tényleg valamit próbáltak velük kezdeni. Hát most a cheaterekkel annyira még nem sikerült, csak mindent kezdeni. Hát csak igyekeznek valamit. Ebben sem vagyok benne biztos, hogy igyekeznek. Jó, most az egyszer próbálom védeni őket, és ez igen. Is sikerül. De megpróbáltad. Mondhatjuk ezt. De hát majd egyszer. Végén még játszható játék lesz normális. Hát most már igazából teljesen élvezhető, meg az ára is lement annyira, hogy akár még beruházni rá is. Szerintem megéri. Mert ugye azért megjelenéskor elég drágák ezek a játékok, viszont most így megjelenés után egy évvel ilyen félérekét lehet megvenni kb. Bár az igaz, hogy a Season Pass az erősen javallott hozzá, mert az ad hozzá még pluszba új tartalmakat. Mondjuk, ha jobban megnézzük, ugye van a na most a nevüket nem tudom így fejből szerintem a küldetéseknek, de van a metrós, amikor le kell menni az alagútba. Ja, igen. Ott elvileg ilyen random generált pályákat csinál neked. De hát azok is nagyon egyformák, mert ugyanazokból a metró elemekből állnak össze. De hát vegyük úgy, hogy akkor az változatos. Na, ez az egyik DLC. Akkor a másik volt ez a túlélős. Meg az jó, ha ez volt a... szerintem, meg most volt ugye a Last Stand. Meg most jött a Last Stand, igen, ez a PvP. Tehát, hogy ezzel így megfejeli a játéka, a tartalmat. Hát jó van a végén. De már az alapjátékban is elég sok minden benne van, hogyha valakit csak az érdekel. És mondjuk nem akar PvP-zni normálisat. Bár mondjuk ez annyira gáz, hogy itt egy játék, amiben megjelenéskor nem raktak bele PvP-t, és később is az utolsó fizetős DLC-be lesz egy játékmód. Igen, és egy olyan játékmód, ami minden más játékban alap. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy ez Dark Zone az PvP, de hát az igazából nem az, mert csak az lő rád, aki biztos benne, hogy meg fog tudni ölni. Tehát jó, de mondjuk a... Két-három fős csapatok lemészárolnak egy fős emberkéket, és akkor erről szól a PvP, de annyira nem szórakoztató szerintem. Hát de most lehet, hogy ezt a túlélős dolgot is PvP-nek szánták. Hát az mondjuk igen, az igen. PvP, ha úgy vesszük. És az sikerült igazából a legjobban eddig. Én csak ott volt, annál a frissítésnél volt, amikor marra sokan visszajöttek a játékba. Igen. Hát nem is csodálom, az volt az egyik legjobb frissítés szerintem. Meg tényleg most ezek a túlélős játékok nagyon, nagyon dívnak mindenki szemében. Egymás után jön neki HZ, egy meg ilyenek, úgyhogy nem csoda, hogy meglovagolták. Én, tehát én azt csodáltam, hogy az alapban nem volt benne, mert ez annyira adta magát ez az egész, hát nem a sztori, mert ugye a sztori nincsen, hanem a körítés maga, hogy ez a New Yorkot ellepte a hó, meg minden egymás ember embernek farkasa, tényleg nem tudod, kiben bízhatsz, és erre meg nincsen benne ilyen. Furcsa volt. Ja, ezt jó belerakták. Bár ez nem tudom, hogy ezt a koncepciót meg kitalálták a játék elején, vajon, hogy ez, majd ez lesz benne a DLC-be. Vagy így látták, hogy ez a trend, és akkor azt mondták, hogy na jó, akkor ez lesz. Lehet valaki szólt nekik, hogy figyelj, tök jó lenne egy ilyet beletenni. Basszus, tényleg nem hülyeség, akkor kiadunk egy DLC-t. Mert ez így tök fura, hogy amikor a Division megjelent, szerintem akkor még annyira nem volt ennek ilyen nagy divatja, mint mostanában. Hát akkor... a Daisy meg az ilyen marhaságok már akkor is pörögtek. Hát pörögtek, de az még annyira nem volt. Úgy tényleg a Daisy hogy eltűnt. Na nem is baj, meg is érdemlik. Az mikor fog megjelenni vajon? Soha az életben. Szerintem. Majd meglátjuk. Jó van. Na és az izé, a Quake Champions az mikor fog megjelenni? Az jó kérdés, viszont amire én nagyon meglepődtem, én a Polygonon találtam ezt a cikket, hogy először nem is értettem, mondom, biztos egyre szar az angolom. hogy azt mondták, hogy a Quake Champions az ingyenes lesz. Legalábbis ilyen free-to-play modell-szerű dologba fog megjelenni. Most én nem kattingatok erre a linkre, nem jön be. Nekem bejött. Ó, elfelejtettem lenémítani a Skype-ot. Nem hallottam semmit. Hát majd a hallgatók. Szépen benne lesz, a hallgatók fogják. Na mindegy, szóval tudtam, hogy Quake Champions ingyenes lesz. Mikor az egy elég érdekes formában lesz ingyenes. Pillanat. Ezt most... Ha vágnánk a műsorba, ezt most kivágnám, de nem fog. De minek? Nem fogunk vágni. Amíg itt ilyen live-zene... Akkor nekifutok harmadszor is ennek a Quake Champions dolognak. Az ilyen részeknél általában live-zene szokott szólni nálunk, meg majd ilyenkor a Nintendo-t fogjuk színi random. Hogyha valaki éppen Sriven. Trükközik. Mindenképpen. Na, szóval abban a formában lesz ingyenes, hogy bárki játszott a játékkal, kap benne egy karaktert, és utána a többit pedig így a játékban ki tudod oldani, mint egy free-to-play játékban. Viszont, hogyha te nem szereted a free-to-play játékokat, akkor azt mondhatod, hogy én ezt megveszem egy csomagba, és akkor kifizeted a játék árát, amiről még nem tudni jelenleg, hogy mennyi lesz, hogy ez most ilyen 40 eurós, vagy 60 eurós, vagy azt mondják, hogy 120 euró minden hős, ami kicsit mondjuk drága lenne, de én simán kinézek már bárkiből bármit, hogy ezt így megjátsszák. Hát de nem muszáj megvenned az összeset. Hát igen. De ez a legjobb, hogy megveszed a kedvencedet, és utána többit meg kioldod. Tehát most mondjuk. Meg végülis ezek csak skinek. De így mondom, pakba meg lehet azt venni, tehát én ahogy a cikkbe olvasgattam, az lesz, hogy aki free-to-play-be szeretne játszani és kioldani dolgokat, az úgy csinálja, aki meg azt mondja, hogy én egyszer kifizetek egy összeget, és nem akarom venni a karaktereket, akkor megkap mindent. Ami szerintem egy tök jó ötlet, mert így mind a két tábornak kedveznek így ezzel, van. Szerintem. De mondjuk őszintén szóval, hogy oké, hogy te meglepődtél, hogy free-to-play, de ha belegondolsz, az Unreal Tournament is az, és hogyha most a Quake Champions-t kiadják pénzért, akkor az úgy már nagyobb nagy hátránnyal indult volna. Hát ebben mondjuk van valami, igen. Tehát, hogyha most ők ezt nem ingyen adják ki, akkor saját magukat rúgták volna a tökön. Igen. Ugye lehet, hogy azért vakarták is a fejüket, mikor látták, hogy az Unreal ingyenes igen. lesz, hogy aztán... akkor mit fogunk csinálni, hogy oldjuk ezt meg. Vagy megcsinálták volna azt, amit mondjuk az Overwatch. Végülis ez az. Ja, hát hülye vagyok. Hát ez majdnem az. Mert ott annak nincsen free modellje. Igen. De itt is megveszed az egészet, és akkor megkapod az összes karaktert, és játszol orvérzésig. Itt csak annyi, hogy van neki egy olyan része, hogy ingyen bárki beléphet. Én most jelenleg mind a két verziót el tudom képzelni, hogy nem veszem meg, csak játszok ingyen, és akkor meg kioldom őket, meg azt is, hogy megveszem, de az mind a kettő attól függ, hogy mennyire lesz nyögvenyelős ez a kioldás, meg hogy mennyire lesz drága a fizetős verzió. Igen. Meg hogy mik lesznek benne. Mert még ugye semmit sem tudni konkrétan. Nem nagyon. Semmi nem árról, nem. Semmi. Azt se lehet tudni, hogy mennyi karakter lesz benne. Egy karaktert semmi. Már bemutattak, arról már volt gameplay. ilyen viszonylag agilis karakter, aki tud teleportálgatni. Ja, akkor mindegyiknek más lesz a képessége. Aha, ja. De ja, kicsit ilyen Overwatch jellegű lesz az egész egyébként. Tehát, hogy ez a... Azért mondjuk, ha belegondolsz ebben, nem egy rossz húzás. Tehát ez a Quake néven kihozni egy olyan játékot, ami kicsit ilyen Overwatch-os. Tehát a Quake az nem erről szólt soha. Hát nem, nem, de most belevisznek egy ilyen vonalat. Hmm. Akkor viszont lesz. Már más az, hogy melyik karakter van nyitva, meg melyik nem. Viszont akkor lehet, hogy csinálhatnák azt, hogy mondjuk ingyenes, és akkor heti rotában 5 mindig ingyenes lenne, amíg meg nem veszed, meg ilyenek, simán el tudom képzelni. Na, hát lehet, hogy így oldják meg. Bár nem tudom, tehát mondom, ez az üzleti modell így érdekes, hogy mégis veheted egybe. Mert pont nemrég mondta egyik ismerősöm, hogy számolgatták haverokkal, hogy a LOL-ban, ha megvenne minden karaktert az ember, akkor az olyan 200 000 forintba jön neki. Ha minden szírszart megvenne, amit lehet mikrotranszakcióba, tehát skineket is, nem csak karaktert, akkor olyan 2 000 000 forint lenne. Ami úgy, ja, elég drága egy játékért. Hát igen, kicsit. Tehát abban már veszel egy autót. De remélem a Quake Champions nem ilyen árazást fog bedobni, hogy oké, megvetted minden karaktert, 200 000 forintot itt leteszel, nem kell többet kihoznod semmit. Az úgy fura lenne. Meg mondjuk de arra leszek kíváncsi, hogy ezt hol fogják árusítani, meg hol lesz ez elérhető. Lesz az ID szoftvernek is valami külön izéje? Remélem nem, mert szívromot kapok. Hát szerintem Steamen elérhető lesz a játék, talán most is fönt van. Ugye megnézem, hogy van-e már Steam oldaluk. Ránézek én is, mert... Lehet, hogy nincs. Nem, nincs még. Hát akkor nem biztos, akkor lehet, hogy ők is kihoznak egy sztort, és ez lesz a nyitó címük. Hát de mégis az összes Quake, meg az összes ID játék Steamen van, úgyhogy... Ja, hát eddig igen. Csak nem. Hát majd kiderül, mi lesz ebből. Én, hogyha Steames lesz, akkor megnézem. Mindenképpen. Én akkor is, ha nem lesz Steames. Nekem ilyen problémáim nincsenek, hogy föl kell tenni egy újabb klient, mert föl van egy csomó. Igen. Úgyhogy engem annyira lezavar. Viszont, ha már Quake játék, akkor térjünk egy olyan játékra rája, amit már korábbi adásokban én említettem. Ez a Reflex nevű játék, ami a lánykori neve volt a Reflex, mert közben átnevezték Reflex Arénára. Ez mindjárt máshogy hangzik. Igen, teljesen. És azért itt már utalnak arra, hogy ez milyen játék. Tehát ez ilyen aréna shooter, ha valakinek ilyen nehéz lenne a felfogása. Akkor odaírták a címbe is. Most ez azért írtam fel, mert a héten jelent meg 8-án. Ugye eddig korai hozzáférésben volt. És most elérte az 1.0-ás, hát nem is tudom, a végleges verzióját mondhatjuk ezt, mert ha fejlesztik tovább, akkor még nem ez a végleges, de az a lényeg, hogy most már megjelent. Úgyhogy meg is lehet venni a Steamen a teljes játékot 8,5 euróért jelenleg, ami tök baráti jár szerintem. Szerintem is. Viszont ugye ez egy ilyen retro shooter, minden olyan dologgal, tehát minden olyan dolgot nélkül az, ami most népszerű a shooter játékokban. Tehát ez tényleg egy Quake jellegű játék. Karakterfejlődés nélkül. Mondjuk XP-t azt lehet benne szerezni, de még nem jöttem rá, hogy mire jó. Mondjuk itt is van loot, ugye? Azt beszéltük a műsor előtt, hogy itt is van mikrotranszakció, úgyhogy a Steamnek a sztóriába lehet hozzá veszegetni dolgokat. És azokat droppolja is amúgy? És droppolja, tehát nekem már van egy ilyen cuccom, amit kaptam a játékból. És ez ugyanúgy van, hogy ládát drop mondjuk minden meccs végén valaki kap, vagy így akár játék közben ott, nem tudom, játszol, egyszer csak írja, hogy találtál valamit, és akkor... Hát így, játék közben egyszer csak írja, hogy találtál valamit, és akkor ott lesz a Steam inventory-dba. Hmm. Így az elemek között. Ez tényleg ilyen kicsit ilyen TF2-es. Én kaptam Sentinel lábakat. Hát ez nagyon menő akkor. Ja, és ezek a cuccok egyébként csak ilyen kozmetikai jellegű cuccok. Tehát a melee fegyvert lehet ott cserélni a csavarkulcsról, mondjuk egy baltára, de ugyanakkor el fog sebezni. Vagy a karakteret tudod így átalakítani így részenként. Tehát, hogy fej, torzó, kar, lábak. Így tudod őket átalakítgatni. A színét azt alapból át tudod festeni, úgyhogy azzal nincs probléma. De hát ez nem az a játék, ahol órákig fogsz lootolni. Itt azért játszol, mert szeretsz vele játszani. És egyébként a játékmenet az tök jó ki van találva, ez a teljesen régi, retro Quake cucc, és így hát én szoptam is benne, mint a torkosborsz. Mert az érzésem volt, mikor felmentem, hogy játszok vele én, meg egy fél tucat e-sportoló, és ezekkel szorsol néha össze. Hát ez ilyen, és így játszunk. a végén ők beírják egy ilyen 35-1-re, hogy GG, amikor 1v1-et toltunk, és én így nem írom be, hogy GG, mert én azért nem érzem, hogy GG, de egy ilyen well-played-et azt beszoktam írni, mert tényleg jól játszanak. Hát igen, hogyha az ember elszokott már az ilyen retro shooterektől, akkor egy kicsit fura. Mert ugye itt a lényeg az, hogy összeszedjél minél több cuccot, főleg armort, meg HP-t, hogyha akár meglőttek, akkor HP-t, de hogy armort azt föl turbóz magad, mert itt ebben a játékban azt számít rohadt sokat, hogy mennyi armor van rajtad. Meg persze az is, hogy tudsz lőni. Meg a fegyvereket tudod, hogy hol vannak a pályán, tehát ez így meg kell tanulgatni, hogy mit hol találsz. De maga a játék mellett egyébként tök jó, tehát hogy teljesen folyékony az egész. Egy kicsit a koncepció változtattak, mert én láttam korábban ilyen koncepciós rajzokat, hogy viszonylag jól textúrázott, tehát ilyen faszágok kinéző pályákat akartak csinálni, most ehhez képest ilyen teljesen letisztult, mert majdnem rajzfilmszerű lett a játék, nem tudom, néztél-e. Igen, igen, nekem is ez a képregényes rajzfilmszerű stílus ugrott be, olyan furcsa is volt. Igen, ami egyébként teljesen jól működik, csak hogy én azt hittem, hogy majd időben lesznek a falokon textúrák, és hát lényegében van is, csak olyan kevés, hogy nem látszik. Hát miért most a minimalista design az nagyon divatos, nem? Igen, ki működik a játékban teljesen, úgyhogy ezt jól összerakták. A játékmenet az jó, meg teljesen át lehet alakítani a HUD-ot is, tehát nagyon jól lehet moddolgatni alapból a játékot. Tehát lehet hozzá feltenni a Steamen keresztül is modokat, mondjuk nincs túl sok, de így a HUD-ot alapból is, tehát nagyon sok változót meg tudsz adni a célkeresztet, vagy találtam benne egy ilyen beállítási lehetőséget, ami tök jó, hogy a célkereszt színe az attól függ, hogy mennyi HP-d van. Ja, és akkor tehát, hogy a HP, tehát ha piros, akkor mit tudom, kevés HP, hogyha sárga, akkor egy kicsit több, ha zöld, akkor fullon vagy mondjuk, meg ha túl vagy hílelve, akkor meg ilyen kékes. Tehát, hogy ezt így a célkeresztből ki lehet olvasgatni, ilyeneket be lehet állítgatni. Nekem amúgy erről a játékról echte a Toxic ugrott be, csak ilyen nagyon képregényes aha grafikával. Igen, igen, egyébként a Toxic is ilyen aréna shooter-szerűség, csak az Unreal-hez van közelebb. Igen. Ez meg a Quake-hez, tehát ez egy az egybe annyira Quake-koppintás, és hihetetlen. De működik tök jól. A matchmaking az mondjuk úgy, hogy működik, a játékos bázis az viszonylag alacsony, de azért mondhatjuk stabilnak is, tehát ilyen 100-200 játékos az szokott fent lenni, ami nem rossz ahhoz képest, hogy még a Steam fő oldalra se került ki, amikor megjelent, hanem hogy így egyszer csak megjelent. Hát én erről a játékról onnan hallottam, hogy az elmúlt egy hétben nagyjából mindig ezzel játszottál, és mindig írtad fel a Steam, hogy éppen beléptél. Hát az túlzás, hogy mindig, de néha így belépkedtem, és hát akkor behallgattam egy-két órára, és fejlődni persze nem fejlődtem semmit, de nagyon élvezem, hogy elvernek. Mondjuk botok ellen játszani kicsit szórakoztatóban az a pének. Mert azt is lehet egyébként, tehát hogy akár offline-ba botok ellen lehet tolni, és az is egész szórakoztató. Kitanulni a pályákat, meg a fegyvereket, az teljesen jó. De egyébként maga a matchmaking is tök jól működik, mert az nem teljesen retro, tehát nem az van, hogy belépsz egy szerverkeresőbe, látod, hogy na ezek a szerverek vannak, ez mind üres. Mondjuk van ilyen is, tehát a server browser is ott van, viszont meg tudod azt csinálni, hogy kijelölgeted a játékmódokat, azt mondod, hogy quick play, és akkor összedob valahova. És ez is viszonylag gyorsan talál playereket. Meg amíg a lobbiba ugrálsz, addig azt hiszem botok ellen talán összedob, vagy szokott lenni, vagy playerek ellen is berak a lobbiba. Tehát amíg a játékkeres, addig is tudsz így ugrálni, meg lövöldözni. Akkor addig is van időt fejlődni. Ja. És egyébként az e-sportolók szétverik a segget. Így van. És egyébként érdekes a játéknak ez, amikor indul. Tehát, hogy összedob ki... Tehát a játékmódot azt megkapod a játéktól, hogy akkor ez a játékmód lesz. Viszont utána berak neked 3 pályát, és abból kell egyet választanod, hogy melyiken szeretnél játszani, meg egyet bandolnod, hogy melyiken nem. És akkor az összes játékos az játékmódtól függően, hogyha 1v1, akkor 2 játékos szavaz, hogyha ilyen free for all, akkor 3-4. 4-en lehet, ilyet lehet, igen. A 2v2 is van. És akkor ahogy a játékosok döntenek, hogy melyik pálya legyen, az jön be. Ez többen szavaztak meg, vagy kevesen bannoltak. Meg ahogy néztem, lehet pályát is alakítani. Volt ilyen videó, hogy... Ja, hát teljesen, tehát hogy olyan pályaszerkesztő van benne, hogy te tudsz építeni magadnak saját pályát. Ez tök jó pofa. Az nagyon össze van rakóban, hogy én ezt soha nem voltam. Soha nem volt az affinitásom, hogy így valakit, ha ez érdekel, akkor az jó. de teljesen jól össze lehet benne rakni. Akár játék közben is, tehát, hogy így elkezdesz építeni egy pályát, elkezdesz lehet játszani, és akkor, hogyha offline-ba játszol, akkor akár egy kattintással átrakod, és átszerelhetsz rajta a dolgokat. És ugye ez nagyon-nagyon gördülékenynek tűnik, de ugye én ez annyira nem értek. Ja, csinálom, mert nem egy rossz játék ezt minden. Meg tényleg nem is drága, úgyhogy... Ja. Bár ezt nem tudom, tehát hogy mekkora lesz a népszerűsége, az jó kérdés. Mert ugye azért ez a retro shootereknek sosem volt akkora keretje. Most ugye jött ez a Toxic is, amiről beszéltünk. Igen. Az is ilyen free-to-play modellbe indul, úgyhogy igazából csak minimális korlátozások vannak a játékban, tehát bárki fölteheti, játszhat ingyen, annyi, hogy a szerver kereső talán az fizetős igen, az funkció, fizetős. Tehát a quick play-re rányomsz, akkor bedob valahova. Igen. Meg annyi, hogy a skineket nem tudod állítgatni magadon. Igen, igen, de ennyi. Vagy, de amúgy meg teljes értékű játékot kapsz ingyen lényegében. Tehát, hogy tudsz vele játszani. Úgyhogy hiába olcsó az a Reflex, lehet, hogy nem lesz olyan nagyon-nagyon-nagyon elterjedt. Nem tudom, mondjuk én ettől a farmászok, hogy össze kell szedni a fegyvereket, meg mindent. Tehát, hogy én azt sok jobban szeretem, hogy fejlődik a karakterem, és megveszek egy fegyvert, és azzal indulok. Tehát az valahogyan nem tudom, nekem bejön, jobban. Hogy össze kell szedni. A Toxicban mondjuk tetszett. És az összes fegyver egyszerre nálad lehet, hogyha összeszeded. Ja, igen, igen. Hát ez meg alap. Persze. Szereznek hát mind. Ja, meg van ilyen játékmód is benne, ez a Instagib, ami talán már a Quake-be is volt régen, vagy én nem tudom. De sokat nem játszottam ezzel, hogy akkor van egy régánod, és akkor akit eltalálsz, az halott. Hát nekem az a játékmód jött be a legjobban. Tök jól működik a régán a játékban. Az a régen az a lézerlövő szusz, nem? Aha. Ja, igen, az ő akkor ez volt sugarat, a végbe is, igen. Az cseh. Ez tök jól működik benne. Jó van. Ja, úgyhogy tök jó. El lehet vele szórakozni. Csak hát ne lepődjön meg senki, hogy nem béna emberkék játszanak vele. Ha ja, összefutsz valami béna emberkék, az veszek én vagyok. Igen, az valószínűleg nem. A maradék 110 ember pedig mind bérprofi. Jó, mondjuk ilyen instagibes, ezért volt, hogy én nyertem meg. Nem is tudom, hogy sikerült. Botok ellen volt, vagy AFK, nem, vagy? Nem, player, rendesen playerek ellen. Ezek profik voltak. Az egyiknek benne volt a nevé valami híres e-sport, nem volt benne. De... Ja, igen, persze. De el lehet vele szórakozni, mondom. Én ezt tudom ajánlani mindenkinek. Jó van. És még mit tudsz ajánlani? Így igen. Ez most a korai hozzáférésű játékoknak a hát te úgy látszik, mert a másik játék, amit felírtam a listára, szintén korai hozzáférésből lépett ki. Igen. Ez a Lego Worlds nevű csoda, amiről már szintén beszéltünk korábban, hogy ez a... Sokan annak titulálják, hogy ez a Lego Minecraft, pedig rohadtul nem. Tehát én örültem volna, az lesz belőle, mert az a túlélős cuccot én tök el tudtam volna képzelni egy ilyen Lego világba, ahol építesz magadnak mindenféle dolgokat, és akkor túl kell élni, meg hasonlók. Hát ehhez képest a Lego Worlds ez teljesen más irányba ment el. Viszont rohadt sokat változott a korai hozzáférés óta, legalábbis amit én kipróbáltam vele. Mert ott körülbelül annyi volt, hogy bedobt téged egy világba, és akkor ott vagy, és örülsz. És akkor mászkálsz, felfedezel dolgokat, és egy ilyen viszonylag nagyobb területet be tudsz járni. Most ehhez képest ez a Lego Worlds ez kicsit elment a No Man's Sky irányába. Nem mindjárt, olyan az feltétlen. Mindjárt is mondom, hogy hogy csinálta. Hát az első pályán, amikor elindulsz, akkor neked van egy űrhajód, ami meg van hibásodba. Hát jó, már igen. Rosszul indult. Igen, ez már ismerős. Igen, tehát hogy a feladatod az, hogy ilyen arany építőkockákat kell keresgélni a pályán. Ez ismerős a normális Lego játékokból, mert ott is össze kell egy gyűjtögetni. Aha, hát ez a lényeg. És többnyire ezt úgy tudod megcsinálni, hogy emberkéket találsz, akiknek valami gyíkjuk van, amit neked kell orvosolni. Mert például az első pályán azt hiszem azon volt, hogy egy ilyen kalóz hajón áll egy kalóz, és akkor neki kéne valami kalóz szék, mert nagyon jól néz neki a hajóján, és akkor tartogat a kezébe egy aranyépítő kockát, amit valószínűleg odaad neked, hogyha te ezt a széket megcsinálod neki. És nem tudom, hogy ez a későbbiekben hogy fog változni, mert én nagyon sokat nem játszottam vele lényegében. Még a játék eleje az úgy megy, hogy adja neked sorban az eszközöket, amikkel tudsz dolgokat csinálni. Tehát alapból kapsz egy olyan fegyvert, amivel le tudod másolni a pályán lévő dolgokat, például ezt a kalóz széket, vagy trónt, vagy én nem tudom, minek nevezzem. ezt kell megtalálni ott a pályán, ezzel a fegyverrel lemásolod, hogy te olyat tudjál csinálni, és odamész a Kalóz bácsinak, lerakod mellé, és örül, és odaadja neked a kockát. Vagy egy másik helyen például valami nőcinek ilyen malacok meg csirkék rohangálnak, és hát valószínűleg lusta kivárni, hogy ezek maguktól is szaporodjanak, úgyhogy neked kell klónoznod őket ezzel a fegyverrel. Úgyhogy és ő is ad neked egy kockát, és akkor oda viszed az összeset az űrhajóhoz, és akkor jaj, de jó, ezt kell csinálni körülbelül a játék elején. Nem tudom, ez később hogy fog változni. Például nem is építesz. De sorba, hát az elején nem hagy így szabadon építkezni. Tehát olyat kell építeni, hogy az egyik szintén ezen a pályán egy ilyen kilátó, ja nem, óratornyot kell építeni, igen, de úgy, hogy az óratorony tervrajzol, az benne van egy dobozba, amit kinyitsz, és akkor utána te egy kattintással le tudod építeni oda ezt a tornyot. Ja, értem. Én és azt hittem, hogy úgy lesz, hogy mondjuk például ez a kalózos példánál maradva, azt hittem, hogy majd az lesz, hogy kér egy széket, vagy tök ja, és, mindegy, akkor azt neked kell építek. Megcsinálnod. Igen. Későbbiekben valószínűleg lesz benne ilyen. Tehát, mert az tök jó lenne. Tehát ilyen építgetés az lesz. Tehát, hogy folyamatosan te szerzed az építő elemeket, ha úgy vesszük. Bár nem kifejezetten kockáról kockára, hanem így ilyen modelleket, mit tudom én, például ezt a széket is le lehet magadnak, hogyha építesz már egy házat, akkor így lerakhatod, hogy akkor te most ezt oda rakod, és az tök jó. Ez akkor elemeket eszköze. Tanulsz meg, amit igen, egy kattintással leraksz, és akkor magát úgy a semmiből nem tudsz ilyen darabokból építeni valamit. Vagy tudsz lehet, majd a későbbiekben, igen. Ez mindenképp, mert ez a videó, én csak videóban láttam, most amennyit én játszottam vele, ez kicsit betudható a tutoriálnak. Tehát, hogy az összes ilyen hely, ahol ilyen kockákat lehet szerezni, az körülbelül, hát kapsz egy új eszközt, és akkor, na, itt ez a kocka, úgy tudod megszerezni, ha használtad ezt az eszközt. Mm-hmm. Tehát például volt olyan, ahol be volt szorul valami ősembernek az ősasszonya valami vizébe, ilyen csontváz ráesett, és akkor azt kellett lebontani róla egy eszközzel, amivel lehet bontani. Mm-hmm. Mert ugye tehát ezeket a LEGO világokat viszonylag könnyen lehet ilyen eszközökkel manipulálni, hogy akkor mit tudom, ide teszel egy krátert, és akkor beállítod, hogy oké, akkor ez így bontsa le a környéket, vagy ilyen kockát vágsz ki, vagy ilyen legyarulod a környéket, tehát hogy így ilyen eszközöket kapsz, amivel ezeket meg tudod oldani, vagy ugye bármit lerakhatsz bárhova, amit korábban begyűjtöttél, és mindent ilyen pontokból, amit a LEGO játékokban lehet ugye összeszedni. Ha szétütsz dolgokat például, vagy megcsinálod ezeket a feladatokat, azért is kapsz pontokat. És így nagyjából erről szól a játék, és így világról világra lehet így űrhajóval ugrálni. Hát ez az eleje a játéknak, lehet, hogy ha ez igazából a tutoriál, és utána bemész egy világba, az egy nagyobb bejárható területet kapsz, és akkor tudsz építkezni, de a játék eleje erről szól, ami szerintem igazából viszonylag tök jó pofa. Nekem ez tetszik, én be is tettem a kívánság listámba. És tehát azt mondom, hogy a látvány az viszont eszméletlen, tehát egy így tátott szájjal néztem a pályákat, mert annyira szépen össze van rakva, tehát mm-hmm. mintha ilyen valódi LEGO szettekbe mászkálnál. És amikor így begyűjtesz dolgokat, akkor így mintha ki is írnál, hogy milyen szettből van ez a kalóz szett, tudod? Aha, igen. És akkor így össze tudsz szedni mindenféle dolgokat, és az űrhajóval röpködsz a különböző világok közt, és így mindegy világ egy ilyen másik szett lényegében. És ezek a világok mondjuk elég kicsik, tehát hogy maga a pálya az egy ilyen négyzet, ami nem túl nagy, és leesett a szélén, utána visszadob, kipróbáltam. Meg lehet a vízben úszni, víz alatt, meg járművek is van egy csomó minden, hogy hajó, meg aztán később lesz tenger alatt járó, meg itt is lehet sárkányon lovagolni, szóval mindenféle szírszart össze lehet benne gyűjteni. Amúgy ez a gyűjtögetés egész jó pofa. Mert ugye mondtam, hogy ezt a széket is úgy tudod beszkennelni, odamész, és akkor ott egy szék, rákattintasz a kis eszközöddel, és utána azt te pontokból bárhol le tudod tenni. És amúgy akármit be pontod. Tudsz szkennelni? Igen, tehát karaktereket is. Tehát akik questet adnak neked, miután megkaptad a kockát tőlük, utána őket is le tudod pakolni. Aha, vagy például éjszaka itt is megjelentek ilyen csontvázak, akik elkezdenek téged ütögetni. Tehát kicsit ilyen Minecraft, ilyen Minecraft jellegűen vették el, igen, csak itt nem túl nagy kihívás, mert miután az egyik csontvázt így leszkennelted, utána ugyanúgy tudod törölni a csontvázakat, mint a világ bármelyik részét. Tehát, hogy fogod rátámad egy halom csontot, az előveszed ezt a szart, és akkor az összeset így törlöd. Ez ilyen kicsit ilyen csalásnak tűnik. Igen, tehát mindegy. Ez olyan, mintha egy ilyen kreatív módban játszanál végig. Uh-huh. Amiben így, hát nem nagy kihívás, tehát tényleg, aki építkezni akar a LEGO kockákból, annak tudom ajánlani, de aki valami más játékmenetet várt volna, mint például én is, annak annyira nem. Viszont mondom, tehát nagyon szép az egész. A grafikára ott egyáltalán nincs panasz, tehát tényleg így meg lehet érinteni szinte a Lego kockákat, mint a kimásznának a képernyőből, gyönyörű az egész játék. Kisgyerekes szülőnek, aki szeret legózgatni, és már a gyerek elég nagy ahhoz, hogy videójátékokkal játszon, szerintem ez tökéletes. Osztott képernyőben is lehet játszani, bár ott lehet, hogy idegbajt kapnak, mert a Lego játékok nem arról híresek, hogy az osztott képernyő jól működik bennük. Nekem még most is rémámaim vannak attól a rohadt, mindig változó csíkról, ami középen van, és igen, akkor mindig úgy mozog, ahogy ó, Istenem, borzalmas. Így van. De mondom, nagyon jó így a világ, meg minden. Nem tudom, mennyit fog játszani vele, lehet, hogy azért kíváncsiságból végignyom ezt a tutoriál jellegű utazgatást, hogy végül meddig lehet eljutni, tehát mikor mondja a játék azt, hogy most akkor csinálj, amit akarsz. Galaxis közepe akkor... a cél. Igen. Hát a No Man's Sky-nál jobbnak néz ki a játék, hogy és ilyeneket megjátszom. És olcsóbb is, úgyhogy. Úgyhogy, nem tudom. Tehát ez a gyűjtögetés tök jó pufa benne, de mondjuk, ha ennyi az összes játékmenet, megmondom, tehát világról világra utazgatva kapod így a cuccokat, tehát először ezt a másolgatós cuccot, ahol tudod gyűjtögetni az elemeket, utána ezt a területet tudod manipulálni, hogy akkor hegyeket emelsz, meg dombokat, vagyis ilyen völgyeket csinálsz, tehát hogy törled a Lego kockákat így tömbösítve is akár. Utána a későbbiekben lesz, hogy festeni tudsz, aztán gondolom, hogy azt már egy olyan feladat, hogy fest le valakinek a házát, de nem akarok spoilerezni, de valószínűleg ez lesz. Ja, de a kezelés az viszonylag jó megvan oldva. A kamerakezelés is nem annyira fájdalmas, mint úgy általában a Lego játékoknál. Pedig az probléma szokott lenni tényleg. Régebben volt belső nézet, azt most nem próbáltam, hogy az működik-e. Talán működik, de a házakba bemész, akkor viszonylag jó ráközelít a kamera, úgyhogy lehet így mozgolódni. Ugye ez ilyen harmadik személyes nézetben van benne. Ez az űrhajós mechanika is egyébként tök jól működik, tehát hogy jó pofa, hogy az űrhajóval így röpköd, tehát kicsit ilyen bugy után ugrálgat, meg minden. Hát ilyen legósan. Igen. Hozták teljesen, a legós hangulatot. Teljesen legó feeling. Hát a visszajelzések alapján kapott hideget is, meleget is. Akik erre számítottak, hogy ez valami ilyen túlélős dolog lesz, vagy ilyen nem csak kreatív építkezésből áll, hanem valami más játékelem is lesz benne, azok kicsit csalódottak. Én amúgy nem feltétlen baj, hogy nem a 12. egy tucat túlélős játékot kaptuk meg, és amúgy meg később még simán beletettik ezt a játékmódot. Hát nem tudom, szerintem nem fogják. Szerintem se, de nem is baj feltétlen. Bár a fene tudja. Tehát én, nekem ez a, jó mondjuk én úgyis ismersz, én tudod, hogy imádok gyűjtögetni meg, minden szírszart összeszedni. Hát nekem, ez itt lehet. Igen, tehát nekem ez a része, ez nekem sokkal jobban tetszik, mint az, hogy ilyen Daisy-szerűen túlélsz, vagy Minecraft-szerűen is építgetsz. Mm-hmm. Tehát arra ott a Minecraft, mindenki játszom, azzal kész, és ez meg teljesen másik, és ez jó pofa. Igen, és ez a gyűjtögetés tök jól működik, tehát lehet így ládákat kinyitni, és akkor abban lehet valami, meg van inventorid is, és oda is lehet összeszedni dolgokat. Nekem halakat sikerült. Ha horgászni tudsz... lehet benne, akkor már Game of the Year. Igen, tehát egy kicsit ilyen. Ezt egyébként nem is értetted. Bármit le tudsz másolni, de a halakat meg tudod gyűjteni az inventoridba. Tehát mi? Lehet, hogy van a speckó hibrid. Halak. Hát nem egészen. Halak. Annyira nem tűntek speckónak. Meg azokat is aztán le tudod így utána másolni. Tehát, hogy kicsit ilyen minek? Tehát belerakták az inventorid, de úgy de miért jó a nálad lévő eszközöket mondjuk tudod használni például. Tehát a halat, mint fegyvert. Tudod használni. Ki ellen? Nem tudom, mert bárkit lemásolsz, akkor elted a zsebre. De van ilyen. Későbbiekben egyébként még a korai hozzáféréses verzióban ott volt mindenféle ilyen nyíllal lehetett lövöldözni, meg mindenféle cuccal, úgyhogy ilyeneket a későbbiekben biztos behoz majd a játék, hogy mindenféle szírt. Meg ugye sárkányal lehet röpködni, és azzal is ilyen tűzgolyókat dobálni, meg mindent. Úgyhogy ott biztos jó pofa lesz. Na hát akkor van benne tartalom. Igen, tehát felfedezni azt lehet benne, meg összegyűjteni ilyen Lego elemeket. Jó van, én nekem felkeltett el az érdeklődésem, de mindenképpen rá fogok nézni. Meg én amúgy is ilyen Lego buzi vagyok, tehát én imádom a Legót minden mennyiségben. Ja, én minden még fogok vele játszogatni, de hogy mikor azt nem tudom, mert van valamivel tolni. És most igen, az összes játék ilyen formulós kb, hogy így menj van be, csináld, meg gyűjtögesd. Így van, még a Warhammert is le kell töltened, hát tényleg pokoli világ. Az is formulós világ ez. Igen. Nagyon. Borzalmas, hát milyen problémák azt vannak. Teljesen. Kicsit játszogattam a Wildlands-el is. Az is farmolós, hogy veszünk. Ja, igen. Mert ott ugye mindenkit meg kell ölni, aztán csokolom. Mondjuk annak nem tudom, mi a végjátéka, tehát mi lesz a, azután, hogy kinyírtad a főnököt. Hogy... Szerintem vége lesz. Tehát majd jönnek DLC-k. Hát, vagy visszadob, néztem... vagy visszadob a világba, és akkor csinálod, amit akarsz, mint a... Igen. Az Assassin's Creed játékot, aztán ott is az, hogyha végeztél a sztorival, akkor... Igen, szerintem itt is összeszed az összes hátramaradt skill pontot, meg fegyver kiegészítőt, meg ilyet, aztán kész. Ja, valami ilyesmire számítok én is. Tudod, hogy néztem, és az, nekem tökre tetszik, hogy a játékban nincs értelme megölni az ellenfeleket. Tehát, hogy nem kapsz semmilyen bónuszt, vagy semmi extrát, hogyha csak belopakodsz és ellopod az utcost, mert nem azért jár a pont, hogyha megölöd őket, hanem azért, hogyha elkészíted a missziót. Igen. És ezt meg lehet oldani. Vagy autót is. Van egy misszió, ahol autót kell ellopni. És akkor először úgy próbálkoztam, hogy akkor jó, sorba megyek, kinyírok mindenki, de úgy belefáradtam, és akkor lényegében annyit csináltam, hogy ellopakodtam az autóig, ott a környékén mindenkit megöltem, beszálltam, azt elhúztam a picsába. Ja, ennyi. És így ennyi, és meg volt oldva a feladat. Meg azt néztem abban a játékban, tehát, hogy a környezet az valami rohadt szép, kicsit ilyen Just Cause beütés, de rohadt jól néz ki, viszont a karakterek azok borzalmasak. Igen. És ami különösen szar, az a szájszinkron. Ja, hát igen, az igen. De jó íg. Tehát pont a Shadow of War-t néztem múltkor, arról egy videót, és előtte játszottam a Wildlands-el, és hogy ott az orknak, ami egy ilyen furcsa lény, furcsa fogakkal, meg furcsa szájszerkezettel, ott mennyire kurva jól megcsinálták a szájszinkront a Wildlands-hez képest. Tehát, hogy így a Wildlands-ben körülbelül úgy néz ki, mintha mindenki a víz alatt tátogna. Igen. És közben rágóznának. Tehát ez így kombinálva lenne. Ott vannak a halak. Beszélnek. Látod, azért kell az inventory a Legóba. Az. Összekapcsolták a kettőt. Majd nem sokára írják, hogy bundle-ban meg lehet venni. Igen. Mondjuk egyre többet nézegetem ezt a Wildlands-et, egyre jobban tetszik a rendszere, de Ubisoft is, meg minden, úgyhogy inkább hagyom a francba. Igen, hát nagyon ugyanaz az Ubisoft recept, hogy akkor van egy nyílt világ, meg oda mész, ahova akarsz. Igen. Ez mondjuk jó pofa, hogy úgy oldották meg ezt az oda mész, hogy ahova akarsz, hogy tényleg oda mész. Tehát vannak ezek a területek, ahol megy a sztori. De hogyha te bekapcsolódsz haverokhoz, akik már nem tudom hány területtel arrébb vannak, akkor nyugodtan játszhattok, annyit mond a játék, hogy a story mission-öket, azokat nem ha megcsinálod, akkor nem kap, nem tudod, te tudsz velük story mission csinálni, csak te XP-t kapsz érte, de nem haladsz tovább. Mondjuk ezt úgy könnyű megoldani, hogy nincs úgy igazi fejlődési rendszer, tehát ez a több HP-d legyen, meg az ellenfelek erősebbek, nagyobb szintűek, hogy ezt így védték, és ezt szerintem tök jó, hogy skillpontokat gyűjtöd. Mondjuk viszont akkor nem tudom, hogy oldják meg a nehézséget. Mert ugye a játék elején ez ilyen koponyákkal jelzik. Ilyen koponyákkal jelzik, hogy melyik feladat mennyire nehéz. És az első területen az egy koponyás, utána kettő, tehát egy... Hát szerintem annyi, hogy hamarabb jön a helikopter, több ellenfél lehet. Van, mások a fegyverük az ellenfeleknek, szerintem simán így. Ja, meg én még túl sokat nem haladtam benne, meg tényleg ez a játék is teljesen az, hogy másokkal együtt ilyen haverokkal tolni a buli. És sokan nem vették meg rajtad. Így van, én sem vettem meg, én csak a videókártyát. Ja, igen. Amúgy nem adtam volna érte pénzt, ne viccelj. Ja, igaz, de mert a Foranőrt vetted meg, ja tényleg, mert a sokkal jobb volt. Na, igen, az egyébként nem egy rossz játék. Jaj. Mostanában is szoktam vele játszani. Ne, azt tetszik a Ubisoftból, hogy próbál kísérletezni. Bár úgy kísérletezik, hogy mindegyik játék mellett ez szinte csontra ugyanaz, mint a másiké. Jó, mondjuk csak a nyílvilágú játékaik azért egy kaptapára mennek. Igen, ez a menj oda a terület, és akkor ott ilyen dolgokat tud csinálni. Esküszöm, vártam, hogy fölmászom valami torony tetejére szinkronizálni, esküszöm, vártam. De mondjuk szinkronizált lövés itt is van, tehát azért szinkronizáció itt van. Itt embereket kell faggatni arról, hogy te figyelj, mesélj már arról, hogy mi van itt a környéken. Mondjuk ez reális. Kifaggatod? Jaj, ha már realitás, akkor van benne egy játék, ami kóban nagyon viccesen néz ki. Ugye úgy lehet itt cuccokat összeszedni, tehát ilyen ellátmányt, meg ilyen elektronikai cuccokat, hogy odamész, és akkor bedobsz egy ilyen GPS-t, és akkor mondja is, hogy majd a lázadók ezt majd be fogják gyűjteni. Tudod, és akkor minden ilyen hordókat, minden szírszart így lehet gyűjtögetni össze a játékba. Na most ez co-op-ba úgy néz ki, hogy mindenkinek oda kell menni, hogyha be akarja gyűjteni. Hát konkrétan sorba lehet állni egy hordónál, hogy mindenki belerakja a saját GPS-ét. Ami ilyen marha hülyén néz. De ez olyan marhaság, most miért nem meg az, ilyen... hogy egy megjelöl, akkor mindenkinek meg van jelölve. Mert amúgy a missionnek, hogyha csináltok egy missiont, akkor elég egynek oda menni, és a mission így benyomni, és akkor meg van mindenkinek. Tehát most ezt nyugodtan belerakhatnák, hogy ne kelljen már mindenkinek összeszedni azt a szaros hordót, mert hülyén néz ki, hogy beleraknak 4 GPS-t, és akkor majd most a lázadók elviszik, vagy én nem tudom. Ja, de úgy viszont nagyobb problémában nem posztottam bele a játékkal kapcsolatban. Mondjuk nincs nagyon jól optimalizálva. Tehát nekem a 1070-es kártyával eléggé vissza kellett vinni pár dolgot. Jó, ultra low, very high-ra, de hát ennyi. Mondjuk azt meg, azt aláírom, hogy nem kell hozzá olyan nagy gép, mert öcsémnek azt mondja, milyenje van? Valami GTX 560, valami ilyesmi, és azon ment neki. Mondjuk jó skálázható azt ilyen kell médium, egy-két dolog high-on volt, de ugye ilyen marhasságok, tehát élsimítés, meg ilyen hülyeségek azok ki voltak kapcsolva, és ilyen szaggatás nélkül ment olyan 30-60 FPS környékén, tehát azért tartotta. Ha teljesen felcsutkázom, jó, hát akkor persze. Akkor ilyen 40 FPS körébe áll, meg ilyen mikrolagok vannak. Az sosem jó. Úgyhogy inkább visszavettem pár dolgot. Akkor az nem olyan vészes. Visszavettem pár dolgot Valihájra, úgy viszont már ilyen lehet tartani vele a 60 FPS nagyjából. És mit tényleg nem is ki rosszul a játék. Meg most a ebben környezet. Meg most ebben a cuccban is benne van ez az Anzel, vagy hogy hívják? Nem tudom, erről hallottál már. Ez nem Nvidia-nak tudom. Valami új technológiája, amivel azt lehet csinálni, hogy benyomod az Alt F2-t, játék közül még ezt támogatják, és a játék megáll lényegében, tehát csak single playerbe lehet kipróbálni, és akkor te tudsz csinálni úgy egy screenshotot, hogy a kamerát mozgatod. Meg közben filtereket teszel rá, meg állítgatsz dolgokat. Tehát akkor ez végül is, ami valamilyen játékban van, mondjuk a fotómód, ez van kiváltva, és akkor ez alapból Nvidia feature, tehát ezt minden játékban tudod használni. Így van, hát nem minden játékban, ami támogatja. Ami támogatja, igen. Egyébként pont a Shadow of Mordor teszem, hogy ott nagyon jó meg volt csinálva ez a fotómód. Tehát ott is meg tudtad állítani bármikor a játékot, és akkor ugyanezt így, amikor van egy ilyen jelenetet, azt így körbe tudtad repülni, még ilyen logókat is be tudtál tenni a sarkokba, és ott tényleg egy ilyen saját screenshotot tudtál csinálni a háttérképnek, vagy nem tudom. Na most ez így benne van. Ez benne van egyébként a Witcher 3-ba is. Azt tudom, hogy nézegettem az Anzelnek a leírását, hogy miben. Viszont elég vicces, hogy nagyon sokat kellett nézelődnöm a neten, hogy meg tudjam, ezt hogy lehet előhozni. Mert még sehol nem írják le. Tehát Alt F2-t kell nyomni, és ezt is egy ilyen YouTube videónak a fórumába olvastam, hogy ott írták, hogy csak single playerben működik. Tehát mikor egyedül játszol, és ezt kell hozzá nyomni, és akkor jön be ez az Nvidia panel, és akkor lehet mozgatgatni a dolgokat, csinálni ilyen screenshotot. Hát nem hordalak le azért, mert nem tudtam máshogy rájönni konkrétan, én eddig nem is hallottam erről a lehetőségről, szóval. Én is most a Wildlands-nek a Facebook csoportjában egyre többen posztogattak ilyen képeket. Ezt utána néztem, hogy mégis hogy a francba sikerült meg. Ja. Mi ez a nem mondom, az Nvidia szó. Rám. Még az Nvidia honlapján se írták le normálisan. Le kell tölteni hozzá egy szoftvert külön, vagy mi a szar ez? Látod, ezért jó az Nvidia, mint a Radeon, mert ők úgy adnak hozzá feature-t a játékhoz, hogy nem is szólnak, mert amúgy ez alap. Tehát, hogy érted, odaadták, és kész. Jaj, teljesen. De mondjuk a 99% a user-nek nem tudja, hogy létezik ez a feature. Igen. De gondolj bele, egy Nvidia használóként minden nap találsz valami újdonságot. És ami egyébként ennek a dolognak a plusz dologban, hogy nem csak screenshotot tudsz csinálni, hanem ilyen 360 fokos képet is. Amit ja, utána akár VR-ral is meg tudsz nézni, vagy a böngészőbe így akár, mert a Facebookban is vannak ilyen 360 fokos képek. Tehát azt is tudsz róla így csinálni. Ami így tök jó pofa. Úgyhogy majd próbálkozok is lehet így. Mondjuk mission közben tudod így fölrobban a fél bázis, és na most ja, ez igen, egy jó igen. Kép lesz. Már olyat csináltam, hogy így hasonlok egy fal mellett, vagy így googolok, és akkor így jön egy katona, és így oda lopózkodik, és pont amikor így hát egymásra találunk, egymásra nézünk, én annyira nem lepődök, meg ő igen, és akkor ez meg lett örökítve. Ez akkor lenne még jobb, hogyha vissza lehetne tekerni az elmúlt 10 percet. Ja. Mert nem biztos, hogy pont meg elkapod a pillanatot, csak amikor játszol, így azt néznéd, hogy basszus, ez de jó lenne, és akkor de nem állsz meg, mert képek kergetnek, vagy valami. Jó, mondjuk meg tudod állítani az időt, de vagy nem veszed észre, akkor nem olyan szögben nézel, és amikor később visszatekinted, akkor veszed észre, hogy azt milyen jól néz ki. Belegondolva technikailag nem is olyan nehéz lenne megvalósítani. Igen, csak hát csak annyi, hogy fogna a gépet. Az objektumoknak a helyét kéne így folyamatosan trekkelni, ami annyira nem bonyolult szerintem, tehát ha megvan egy koordinátája az objektumnak, meg hogy éppen mit csinál, akkor az viszonylag szerintem még erőforrása kell sok hozzá, hogy ezeket így le lehessen modellezni. Mert igazából ez az Anzel is azt csinálja, hogy egy pillanatra megállít mindent. Igen. És mint egy modellező programban ezek így megjelennek, és így ott vannak, és akkor te tudsz röpködni, és gondolj bele, hogyha valamelyik stratégiai játékban nincs pauz, akkor ezzel megoldottad. Ha támogatja a játék. Mondjuk igen. De nem, mert pont az a lényeg, hogy ezt csak úgy tudod megcsinálni játékban, hogyha single playerbe játszol, ahol meg valószínűleg van. Hát jó, de stratégiait, hogyha a single, ja, mondjuk az lehet, igen. Tehát ha haverokkal kópozol, akkor nem tudsz csinálni egy ilyen csoportképet, pedig arra lenne jó ezt használni. Igen. Hogy így bondáztuk együtt, és akkor na most lövök egy képet, ahogy egy repül át a kocsi, amiben ültök valami szakadék fölött, és akkor mindannyian vidáman. Vagy úgy lehetne, hogyha mondjuk mindenki 5 másodpercen belül megnyomná, mind a hányan ott vannak a szerveren. Ja, vagy annál az egy playernél állna meg, mondjuk az hülyén nézni ki. Ja. Főleg, hogyha egy levegőbe az autó. Vagy onnantól kezdve ilyen zombi üzemmódban megy, tudod, hogy ő nem tud magáról, mert nála áll a kép, és mindenki másnak meg megy tovább a játék. Hát akkor mint az átlag NPC-k a Wildlands-ben a csapattársait, mert azok vannak nagyjából ilyen üzemmódban. Hát azok nagyon. Azok nem túl okosak. Viszont úgy csinálták meg a játékot, ez mondjuk tök poén, hogy amíg élsz, ezek életképtelenek, tehát nem ülnek is senkit, meg így. Viszont nem is veszi őket észre senki, tehát amikor így lopakolszol, ők így lazán átrohangálnak mindenen, őket nem nagyon zavarja, hogy így megláthatja őket valaki. Ú, ez emlékszem, az izében volt rohadt hülyén kinéző, mert a Last of Us-ban is ugyanez a rendszer volt, is, és ott az még rosszabb volt, mert konkrétan ott beleállt a csaj a zombiba. Ez se szarakodik. Semmi. Ezek is lazán kiállnak a golyózáporba, mert nekik annyira nem fáj. Mondjuk így időtén ők is meghalnak, de gondolom, nekik sokkal több kell, mint neked. Hát ők a Divisionből jöttek. Igen, úgyhogy. Viszont amikor meghalsz, akkor valami csodánál, tehát csodával határos módon oda jönnek hozzád, újraélesztenek, és körülötted már nincsen balhé. Tehát, hogy mintha megölnének mindenkit abban a pillanatban, hogy te meghalnál, vagy nem tudom. Pedig valójában tudod, hogy nem ez történt. Mert ők nem képesek megölni senkit az Istennek se. Jaj. Tehát így leáll a játék, hogy állj, szegény player meghalt. Oké, álljunk meg, fiúk, érezzétek fel, aztán kezdjük újra. Most mi elbújunk megint a fal mögé, majd jövünk vissza. Körülbelül olyasmi történt. A Wildlands az jó játék. Jó. A kritikai siker és a playerek is szeretik. Én ezt tudnám mondani a saját véleményt. Tehát nem rossz játék, de nem tudnám azt mondani, hogy jó játék. Igen, én azt mondanám, hogy nem bűn rossz játék, de hogy az évjáték a szavazáson nem fog felmerülni, a neve az 100%. A PvP-re nagyon kíváncsi leszek, bár ezt szerintem már múltkor is említettem. Igen. Ez lesz kérdéses, hogy mi lesz a bűn. Mondjuk a Division is egy évre rá lett jó játék, úgy igazán, hogy össze van rakva. Hát igen. Lehet, hogy ebbe is egy-két DLC jön, és akkor utána meg fogjuk a fejünket, hogy basszus, de jó játék, nem hiszük el. Nem hiszem, hogy ez lesz, de lehet. Nem, ez mondjuk nem egy MMO jellegű cucc. Tehát ez ugye a fejlődés sem működik úgy, mint egy MMO-ban. Nem tudom, mennyire lesznek rajta a userek. Tehát, hogyha azt veszik, hogy ez a játék egy co-op, vagy egy single player élmény, amit az ember egyszer így végignyom, meg esetleg egyszer haverokkal, és utána nem nagyon foglalkozik vele, mert ugye nem kell benne farmolni, akkor lehet, hogy annyira nem tesznek bele plusz munkát. Jön ez a kötelező pár DLC, meg a PvP mód, amiről jelenleg nem sok mindent tudni, és akkor lehet, hogy ki is fújt. Bár most a Division kapcsán is sokan azt mondják, hogy most kijött ez a Wildlands, és hogy most a Division-nel annyira nem fognak foglalkozni, de szerintem most ez a Season Pass 2 is mutatja, hogy azért lesz ott. És ez a Season 2, hogy azért lesz ott tartalom. Hát ők szerintem akarnak, és direkt ezért is mondták ezt a Season 2-t, hogy nehogy a játékosok meg elkezdjenek hőbörögni. Főleg azok után, amit az elején a startnál elrendezett a Division. Ennyivel tartoznak a vásárlóknak szerintem, minimumban. Igen, meg bejelentették, hogy a Division készítő... Mindjárt kijövök ebből a mondatból, pillanat, csak keresem a szavakat. Tehát, hogy az a csapat, az a stúdió, annak a stúdiónak egy része most dolgozik egy másik játékon, ezt aztán múlt héten is említettük, de mondták, hogy akik a Division csinálták, az nem ugyanaz a csapat, csak ugyanott vannak helyileg, és hogy azért a Division fejlesztő csapat az még dolgozik a Division-ön. Jó, akkor már megy a magyarázkodás. És besegítenek, és egy tehát, hogy egy teljesen új csapat dolgozik azon a másik játékon. Úgyhogy majd kiderül. Az nem is tudom, milyen játék lesz. Lehet, hogy Division 2. Nem. Benne volt a cikkben, hogy az milyen játék, de most eszembe nem jut. Hát ennyire hagyott bennem mély nyomot. Borzasztóan. Így van. Nem Star Wars, az biztos, mert az Electronic Arts-nál van. Igen, az nem a Ubisoft-nál. De szerintem elég ennyi a Ubisoftból, mert már ja, így van. Megint Ubisoftos lett, basszus, megint Ubisoftos lett az adás. Pedig csak a végére ide jött egy kis Wildlands, amivel annyira sokat nem is játszottam. Még Activision-t is szittük, úgyhogy jó volt. Így van, ez egy szép kerekadás lett. Ja, onnan lehet észrevenni, hogy nem volt a csigesz, hogy nem volt japán téma. Hát, most már volt. Főhoztad, ha úgy veszük, úgyhogy... Ez csigesz, ez csak te miatt. Ez csak neked. Igen. Rejtett fura japánok. Ja, de ne, most ne. Már késő. Még vannak ott, jó van. Ó, te jó ég. Ne linkeld el, légy szíves. Nem fogom. Jó van, köszönöm. Ez a hangolapú podcast varázsa, hogy így teljesen mindegy, hogy most mit nézek, ezt nem fog látszódni. Igen, hát és hála Isten, én sem látom. Így van. És ti sem keresetek rá semmi ilyesmi. Á, ne, fura japán, sose írjátok be. Inkább vegyétek meg az új Humble Bundle-t, vagy a Lego Worlds-öt, vagy valami értelmes vagy játszatok azzal, ami már megvan, és szerettek arra játszani. Így van. Úgyhogy ez egy remek végszó, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok most is, és ezt a jövőben is tegyétek így. Szervusztok, gyerekek! Sziasztok!